than the good of man. Lay down your shopping bags and take your brother's hand. Although it sounds like a cliche, we can make the whole year feel like Christmas Day. Oh, the Christmas feeling is coming around, coming around. Yeah, the Christmas feeling is coming around, coming around. Oh, the Christmas feeling is coming around, coming around. Oh, the Christmas feeling is coming around, coming again this year. Again this year. Again this year. Again this year. Ho, ho, ho, ho. Merry Christmas, boys and girls, and a Happy New Year. We're sorry. Oh, yeah. Well, the temperature's dropping, and again, I'm all alone out walking tonight. Letkitä meininkiä joulutyyliin. Tervetuloa striimi.netin taajuuksille. Se on Pörni täältä Vantaan tammistosta jälleen. Tervehdys. Kello on 7:06, eli 18. Ja voin sanoa, että tämä jouluhattu, joka on siis piippu, josta näkyy joulupukin jalat tuolta päästä. Sitä paitsi siinä on mukana myös mauton LED patch, eli tämmöinen lätkylä, missä lukee Merry Xmas tällä hetkellä. Virkkuu hienosti tuossa otsikossa. Niin tämä kyseinen hattu on suhteellisen kuuma. Ja glöki tietysti auttaa aina asiaa. Siinä ei ole terästettä, se on vain glökiä. Voiko glökiä olla ilman terästettä? No, ehkä se selviää tämän iltaisessa jaksossa. On meinaan aika aloittaa pikkuhiljaa puhujan kulman. Otetaan tuolta perinteinen taustan lötkytys tuohon tyyliin. Näin on siis tullut jälleen kerran aika. Se on sunnuntai ja 21. päivä joulukuuta on aika aloittaa puhujan kulma. Pidemmittä puheetta otetaankin yhteys perinteiseen tyyliin. Vantaan Tammistoon siellä Pörnin podstudioilla onkin valmiina alkamaan puhujan kulman 96. lähetys, joka on tämän vuoden viimeinen. Pojat, olkaapa hyvät. Jos tuntuu, että perinteinen radio ei toimi, on olemassa vaihtoehto. Striimi.net. Huomio, huomio, huomio. Joulu on taas, no nyt sitä melkein voi jo laulaa. Ii, nyt ollaan niin pirun lähellä, se on 21. päivä joulukuuta ja tervetuloa jälleen kerran striimi.netin pariin, jos kuuntelet tätä livenä tai sitten kuuntelet tätä kenties podcastina ja se joulu voi olla vieläkin lähempänä tai sitten pirun kaukana, jos se on jo mennyt. Tämäkin on mahdollista. Kuitenkin, tämä on jälleen kerran puhujan kulmaa, jakso numerossaan 96, minä olen Pörni. Ja tämä on siis puhujan kulman tämän vuoden viimeinen lähetys, jouluihme, hässäkkä pässäkkä lähetys. Jotain tuttua tässä ainakin on, se on meidän panelistit, otetaan yhteys tuohon Pukkilan suuntaan. Tuleeko joulupukki Pukkilasta, en tiedä, tuleeko se. Henrikki, oletko sinä siellä? Mistä sinä tiedät, että mä olen Pukkilassa? Mä saattaisin ihan hyvin olla joulureissulla. Eli Pukkilassa. Pukkilassa. mistä muuten Pukkilan nimi tulee? Ei mitään. Onko siellä ollut paljon pukkeja joskus? No, saattaa hyvinkin olla. En ole tutustunut Pukkilan varmasti erittäin värikkääseen ja monipuoliseen historiaan sen kummemmin. Entä sitten paikka, jolla on hirveästi jyviä luultavastikin, Jyväskylää? Mutta onko Erkka edes Jyväskylässä vai jossain kaakana? Missä suunnalla se? Ei, minä olen näissä muissa Suomen kaksoiskonsonanttivokaalilla paikoissa, eli Kokkolassa. Tai itse asiassa en ole Kokkolassa, mutta Pirun lähellä sitä. Vuoden alusta niin tämäkin sijaintini kuuluu Kokkolaan. No niin, no niin. Eli Keski-Pohjanmaalla, en tiedä miten. Mitäs siellä muuten lumitilanne? No on tänään tullut semmoista räntäistä ja minä ilmoitin, että minä en seuraavaan 9 päivään poistu sisältä. se voi olla turvallinen vaihtoehto. Mikäs muuten on Pukkilan suunnalla? Siellä oli viimeksi lunta, mutta onko enää? On teillä vähän, mutta suurin osa se on sulanut, että työllekin tulee tuommoista vetistä räntää. Joo, täällä tulee silkkaa. Vantaahan on tunnetusti Suomen lumipääkaupunki. Kyllä, juuri tuolta lumitöistä tulin tuolta ulkoilta. Huh, kun sitä lunta vaan tulee. Ja pashat. Onneksi niin kun on pimeätä, niin jouluvalot sentään näyttää jouluvaloilta. Kun pimeässä näkyy niitä jouluvaloja, niin ei edes lumi pääse pilaamaan sitä tunnelmaa sillä, että olisi liian valoisaa edes yöaikaa. Mutta ei se mitään, yritetään tästä kuitenkin. Muutama päivähän tässä on vielä jouluaattoon, ja jossain välissä lupailtiin, että tulisi, mutta jos aika heikulta näyttää, niin tänne Etelä-Suomeen, ettei sitä lunta tulisi, mutta toivoa sopii. Mitäs muuta meinaatte jouluja viettää? Jääkö Erkka, niin kun, oletko jo sillä reissulla, mistä ei paluuta ole ennen kuin joulut on vietetty? Olen, täällä olen ja täällä pysyn. Tosin olen menossa uudeksi vuodeksi Turkuun, tuonne Suomen toiseen lumipääkaupunkiin. No niin. Eli kiertävät maailmaa. Joo. Mites Henrikillä on? Mie lähden huomenna joulunviettoon ja mä kyllä tuun varmaan takaisin sitten uudeksi vuodeksi. Että mä jopa harkitsin, että pitäisikö mun tehdä jotain live-ohjelmaa uutena vuotena, mutta siinä on 2 hyvin vahvaa tekijää, miksi niin ei kannata tehdä. Ensimmäinen niistä on se, että ketään ei taatusti kiinnosta seurata minun live-lähetystäni uutena vuotena. Ja toinen siinä on se, että mulla ei tosiaan edelleenkään live-meiningit toimi. Varmaan mä pystyisin tekemään justiin sen kuin Flubsin tai Stikamin tai Ustreamin kautta, koska ne yleensä ohittaa noin tuollaiset palomuurihässäkät, mutta aivan. Tai sitten meet perinteisesti, niin kannat saippua laatikon siihen Pukkilan keskustorin tuntumaan ja vedät livenä siellä. Joo, mä luulen, että se oikein on. Mä luulen, että yleisömäärä jäisi aika samanlaiseksi. Tein mä sitten kummin tahansa. Eikös uutena vuotena aina ollut näiden keskustorien laitamilla aina? Niin, eikös Pukkilassakin liikennettä ole silloin? En usko. Ei täällä yleensä ollut. Siis aina kun on pyhäpäivä, niin ei täällä liiku kukaan mihinkään. Että mä varmaan julistan uutta vuotta perinteisen tyyliin, niin kuin olen jo aika monia vuosia tehnyt, niin luukuttamalla tsaappaa, koska ketään ei ole paikalla häiriintymässä asiasta. Uutena vuoteen yleensä saakin muuten luukuttaa mitä vain, koska kaikkien pitäisi olla silloin juhlimassa. Eikö se näin ole? Ja ulkona paukkuu raketit taas. Viime vuonna mä juhlistin melkein katkaisemalla käteeni, niin mä ajattelin, että jos tänne vuonna pääsisi vähän lepposammalla. Ja sulla on erikoiset perinteet. Mä toivon, että siitä ei tule perinteet. Aivan joo. Itsekin tosiaan menen tuonne sen verran sukuloimaan, eli anoppilaan mennään syömään. Ja taas on kyllä ruokaa sillä tavalla, että ei tarvii pari viikkoa syödä mitään, kun nyhtää sen joulupöydän napaansa. Täytyy vaan toivoa, että tässä ei nyt tämä flunssa kuitenkaan. Tämä on tämmöistä on-off-flunssaa, että tämä niinku tulee välillä. Ja sitten just kun on semmoinen voittajafiilis, niin se iskee takaisin kuin pesäpallomailla pimeällä kujalla. Mutta mullakin on kurkku kipeä ja semmoista. Että aivan, no sitä on liikkeellä. Se on nämä perkuleen säät. Pitäisi olla tuolla. Ne on tontut, Samperi. Heti kun tontut lähtee liikkeelle, niin ne tartuttaa kaikki. Sain joululahjaksi flunssa, no. On sekin tietysti aina parempaa kuin hiilet, ehkä. Mennään katsomaan puhujankulma kysyy-osiota. Me myös viime viikolla, en ollut itse paikalla, mutta niin ansioituneesti ovat muut kulmalaiset olleet, ja olemme saaneet myös kysymyksen, ja me kysyimme tällaista. Käytetäänkö taloudessanne hiirtä? Ja tähän vastasi taas jälleen kerran koko Suomen kansa, ja saimme vakuuttavaa tulosta, sillä 85% sanoo, että kyllä. Ja ehkä no ei tämä nyt ollut mikään yllätys. Meillä on 15% sen jälkeen tulee vapaa-valintainen jyrsintä vitsi, oli tämmöinen veikkaus. Jyrsijävitsi. Jyrsijävitsi, anteeksi. Kursiiviteksti. Ja me palautettu. Ja luetaan hänet loppuun meinaan. Ei taloudessa pelkkiä kannettavia, sai 0% kannatusta samoin kuin ne ei tosin yrit käyttävät näppäimistöä kaikkeen. Mikä pitää paikkansa, mutta 0%. 0%. Ei ole tosi nörttejä. Meillä ei ole sitten siis ollenkaan oikeita nörttejä kuuntelijakunnassa. Ei. Tai ylipäänsä koko maailmassa, koska tai kaikki vastasivat tuohon vapaan valintaan, niin Jyrsijävitsi. No niin, se niin, tietysti no, kyllä joo, se on katsi. Aika tyypillistä nörteille, että tällaista on. Että siis, joo. Totta. Kysyit, että tuliko palautteita? Niin, tulikos meille nyt? Tulikos meille palautteita? Siis joku tuli, Karilta tuli iPhonein pakoiluohjelmista, mutta kyllä. Se, että se vaatii sen breikatun, jailbreikatun iPhonein ja pääsyn siihen. Ja se, että se on käynnissä se ohjelma. Niin. Se on näitä tyylin Linux-viruksia, että kun itse olet ensin sen lähdekoodista kääntänyt järjestelmälle ja sen jälkeen käynnistänyt sen ja antanut sille root-sanan ja vielä laittanut erikseen sen komennon, joka tekee niitä tuhoja, niin sitten voiko sitä silloin sanoa virukseksi? Periaatteessa tämmöinen niin kuin format-käsky voisi olla niin kuin virus, että jos sä lokkaudut omalle koneelle ja kirjoitat format C2 ja painat Y:tä vielä sen jälkeen, niin sehän saa kyllä formata koko kova levy. Tämä ei ole virus, tämä oli niin kuin vakoiluohjelma. Niin kuin, eli tavallaan niin se on eri asia, mutta siis samaa niin sarjaa näitä toisen puhelinta. Samaa sarjaa pelottavuudessaan kuin nämä Linux-virukset. Ja kyllä mä tiedän montakin Windows-käyttäjää, jotka tulee heti saivartelemaan, että no kattokaa, nyt on Linuxilla viruksia. Ja muistan, olikohan se 2002, kun mä rupesin ekaa kertaa käyttämään Linuxia, ja mä pyörin sitä aika paljonkin noissa foorumeilla ja keskustelupalstoilla ja muuta, niin silloin tuli just ensimmäinen noista, ja muistan, että Symantec oli heti ensimmäisenä näistä tietoturvafirmoista julistamassa, että nyt Linux ei ole enää turvallinen, mutta Symantec pelastaa kaikki, ja he lanseerasivat kaupallisen virustorjuntaohjelman Linuxille. Sitten saman tien mä olen varma, että aika moni osti sen. Hittituote. Hittituote. Löytyy Pukin kontista tällä hetkellä varmasti sieltä kuusen alta. Kyllä, minä mä oon toivonut sitä joka vuosi sen jälkeen, mutta jostain syystä mä en ole koskaan saanut sitä, ja kyllä mä olenkin katkera. Sitten oli Ilkka oli lähettänyt joululahjavinkin, eli tämmöisen linkin Shogo, S-H-O-G-O, digitaalinen valokuvakehys Pixmaniassa. Aika halvalla itse asiassa, 8-tuumainen 800x600 resoluutiolla, niin 219 €. Toimii langattomassa verkossa. Ja onko tuossa jopa kosketusnäyttö? Onko niinpä kosketusnäyttö? Kyllä, näin ainakin lupailtiin tässä tekstissä. Jos luen tämän palautteen. Shogo valokuvakehys on ensimmäinen kehyksen, josta löytyy mahdollisuus päivittää sisältö VLANin yli. Siis ensimmäisiä. Laite rekisteröidään nettiin ja sille perustetaan sisällön ylläpitosivu. Annan valmiiksi konfiguroidun valokuvakehyksen vanhemmille ja lisäksi käyttöoikeuden verkkopalveluun veljilleni ja siskolleni. Palveluun voidaan lisätä esimerkiksi Flickr-sivustoja, joten näin vanhemmat saavat ympäri vuoden tuoreita valokuvia lapsen lapsestaan. Muita speksejä tai havaintoja oli se, että laitteen versio 1.0 toimii huonosti VLANissa, jossa on VPA-salaus. Päivitys auttoi, vaikka VLAN radio ei olekaan parhaimpia mahdollisia. Laitteessa on kosketusnäyttö ja radiolla toimiva kaukosäädin. No, tässä on kajarit ja mitään tässä kaikki. Täällä on ollut Anoppilassa, missä nyt olen, niin tänne hankittiin varmaan pari vuotta sitten tuommoinen E-Starlingin, johon pystyy myös niinku Wifin kautta lisäilemään sähköpostia vaikka lähettelemällä näin. Se on ollut oikein mainio. Tämä vielä paremmaltakin. Itse äidilleni tämmöistä nimenomaan ajattelin. Tässä on pikkasen kiire, koska joulu on ihan kohta ja lahjat on vielä ostamatta. Mutta, jälkijoulu. Niin, yleensä niitä saa jopa halvemmalla sen jälkeen, mutta tarkoitus on mennä kiertelemään vielä kauppoja tuossa kahden päivän aikana. Eli tilaaminen on poissuljettu idea, mutta No sitten, jos tämmöinen tilanne on päässyt käymään, niin kannattaa välittömästi tämän jälkeen kuunnella Kinosilmä, jossa puhumme joululahja-ideoista noin niin kuin DVD-rintamalla. Okei, eli sieltä rintamalta myös voisi lahjoja löytyä. Ja varmasti tämän ohjelman jälkeen kannattaa kuunnella Hessun kahvila, jossa puhutaan myös kätketööreistä, joita kannattaa ostaa jouluksi lahjaksi. Näitähän riittää. Minä ostin se hienon joululahja kätketin tutu. Pystytkö kertomaan sitä? No en mä tiedä, onko se nyt tuolla toisessa huoneessa, niin saattaa kuulla. Jos sä kuiskat. Siihen kanssa liittyy langattomia verkkoja ja RFID-tägejä ja kaikkea hienoa. Ja se on söpö. Käyttääkö se sähköä? Käyttää sähköä. Oi että! Söpöjä käyttää sähköä. Söpöjä käyttää sähköä. Itse asiassa sitä varten piti perustaa tuon oma öljyvoimala tuonne kellariin. Joo, tuo oli itse asiassa mielenkiintoinen. Kiitos tästä lahjavinkistä. Niitä on tuossa pyydettiin ja niitä jopa yksi kappale tuli. Hyvä näin. Tuollaisen saattaisin itselleni hankkiakin. Tuo oli ihan passeli, vaikka täytyy myöntää, että merkki ei ole tuttu, mutta sehän ei ole aina sen tai pääset se toimiin. Mä en ole laitteen kohderyhmään noin muutenkaan, mutta mun mielestä kuulostaa aika pirun kalliilta. Halpa tuommoiseksi. Halpaa makkaraa. No jos se on halpa tuommoiseksi, niin sitten ne kaikki on pirun kalliita, koska siis kyseessähän on pelkkä pieni näyttö. No mutta tuossa on V-Lani vielä. V-Lani. No. Kosketus. Mutta on siis, ei sehän on vähän niin kuin iPhone. Mutta siis kun vertaa vaan sitä, että siis eihän asiat ole suoraan vertailukohtaisia, tiedän kyllä, mutta jos vertaa niin kuin mitä sillä rahalla saa, esimerkiksi kun ostin iPod Touchin, niin siinä on kaikki tuo ja vielä paljon, paljon enemmänkin. Eihän kahdella salla saa iPod Touchin. Siis eikö se maksanut, siis mitä se maksaa? 219. 219. No parikymppiä kun pistää lisää. Niin no niin. Mutta siis. Tuossa on tämmöinen 8-tuumainen ihan kivan kokoinen näyttö. Plus sitten tuossa oli toi kuvasuhde oli semmoinen mitä niinku useimmat kamerat oikeasti tuottaa. Eikä niinku suurimmassa osassa digikehyksiä on se ongelma, että se on semmoinen 16:9. Elikkä niinku mikään kamera, mitä niinku ihmisillä yleensä on, niin ei suoraan tee sen muotoista kuvaa, niin toi oli siinä mielessä ihan kiehtova. Niin, Henrik. Se on kallis. No joo. Henrik, sinä ostit tosiaan tämän iPod Touchin Second Generation, ja mitäs mieltä? Joo, minä huisin nopea. Antaa tällaisen joululahjan itselleni. Itselleni tässä vaiheessa. Mä olin yllättynyt, koska mä päivitin ton oikeastaan vaan sen takia, että koska videojutut ja videotuotannot on lisääntynyt niin paljon, että mä yksinkertaisesti tarvitsin lisää kapasiteettia, koska mulla oli se 8 gigan touchi aikaisemmin, niin mä hommasin sen lähinnä vaan sen takia, että mä saan päivitettyä sen 16 gigaan. Niin mä olin hyvin yllättynyt, että se on niin kuin noin yleisellä tasolla se on huomattavasti parempi. Siinä mielessä, että se näyttö on, vaikka se resoluutio on periaatteessa sama, niin se on kirkkaampi. Mä nyt en välitä kirkkaista näytöistä itsearvoisesti noin yleisesti, mutta siinä näkyy yksityiskohdat paljon paljon paremmin. Sen huomaa ihan niin kuin silmämääräisesti, että ei edes tarvitse mittailla mitenkään. Ja se prosessori on huomattavasti viikkelämpi. Mä en tiedä, onko se niin kuin prosessori vai onko se grafiikkaprosessori, mutta etenkin kun vähänkin raskaampaa peliä pyöritti, niin se on niin kuin, ero on todella huima, niin kuin yllättävän iso. Ja sitten mun mielestä, sitä mä nyt en ole mitenkään kovin empiirisesti mittailu enkä muuta, mutta noin niin kuin fiilis tuli siitä, että siinä on toi VLAN-yhteys on huomattavasti viikkelämpi myös. Että siinä on, se on, kyllä, on parempi. Se on selkeästi parempi. Et siinä mielessä ei harmita yhtään, että tuli hankittua, vaikka se onkin paljon, paljon rahaa, joilla Afrikassa olisi saatu pelastettua monta ihmistä nälkäkuolemalta. Kyllä. Ja silloin olisi saanut yhden tuommoisen näytön, mikä ei olisi tehnyt näitä kaikkia asioita, mutta olisi toiminut valokuvakehyksenä. Niin, voi että. Kyllä nyt harmittaa. Vielä voit vaihtaa, jos voit palauttaa sen, niin otat sittenkin tuon, jonka voi seistä siinä ja katsella valokuvia. Oliko tässä muuten joku akku tässä kyseessä? Ja ainakin muistin, että jotkut versiot oli semmoisia, missä jopa akkuja voi tirottaa se myös verkkovirrasta vaikka aikaa, mikä on tietysti ihan hauskaa, koska aina ei välttämättä tietystikään meinaa löydy sitä töpselireikää siitä kohdassa, missä haluaisi laittaa valokuva. Akkukestokin muuten on selkeästi parempi. Se täytyy aivan joo. Et sekin on semmoinen, että sen ihan konkreettisesti huomaa justiin se taas, jos pyörittää jotain vähänkin raskaampaa peliä, niin se oli aikaisemmin silleen, että sen näki melkein niin kuin, kun katto, niin näki, kun se akun latausmittari niin kuin tippui, että se ei kovin kauan kestänyt, mutta tämä kestää selkeästi, että ne ei ole ihan pelkkää markkinointihypeä ne lupaukset. Kaikilta osin parempi. Ja oli lisää nappeja, siinä oli nämä volumenapit ja... Joo, täytyy sanoa, että mä en kauheasti itkenyt sen volumenapin perään silloin kun mulla oli toi vanha, mutta kyllä nyt kun se taas on, niin kyllä mä huomaan, että mä käytän sitä ihan koko ajan. Kyllä se on pirun kätevä, täytyy myöntää näin iPhonein käyttäjänä. Ehdottomasti. Käydään nopeasti uutiset läpi, jota meillä on muutama kappale ennen kuin käydään katsomassa, mitä itse asiassa tästä vuodesta jäi käteen tai mitä seuraavasta vuodesta tulee jäämään käteen. Yle suunnittelee YouTubelle kilpailijaa. Mulla olisi yksi iso kysymys, miksi? Mutta, joo. Niin. Mä itse mietin, siis muistatteko mitään semmoisia suomalaisia niin kuin kansalaisvideoita tai siis tämmöisiä niin kuin ihmisten, oikeiden ihmisten, ei-ammatti-ihmisten tekemiä videoita, jotka olisi jollakin tavalla olleet niin kuin nousseet jotenkin tämmöiseen viraaliin kunniaan. Siika. Niin, siika, kyllä. Sitten on sitten mä rupesin miettimään, okei, no se yksi jamppa kuvasi sen jostakin parvekkeelta, kun se veteraani hyppäsi sinne Jyväskylässä tankin alle. Ja sitten joku kuvasi, kun joku vartija pieksää jotakin tenavaa. Ah, legendaarinen, joo. Metrossa ja siika. Ja mitäs muuta? Tarviiko jotain muuta? No sitten on niinku näitä, mitkä on, niinku, on sitten, mitkä niinku kerää niinku semmoisia tiettyjä määriä, niin on siis semmoisia, että napataan tyyliin niinku päivän puheenaihe, että olipa vaikka niinku, no joku Jutta Urpilainen sanoo miljoona kertaa kiitoksia, niin siis semmoisia, missä käytetään niinku televisiosta tullutta matskua, niinku remiksataan. Ja tavallaan niiden niinku se osuus on aika iso, ja minusta ne on ihan merkittäviä, niin pystyisikö niinku Yle toleroimaan sen, että ihmiset ottaa vaikka niinku nelosen uutisia tai ottavat Ylen uutisia, napsivat siitä sen, mikä heidän mielestä oli tärkeää, ja sitten laittavat sinne Ylen YouTubeen. Niin. Ei mahan onnolla. Paha niin sanoa, että sillä... en ole enää siellä töissä. Niin sekin vielä. Niin, että se olisi ideana, että laitetaan käyttäjät ottamaan maikkariin nelosen uutista ne parhaimmat palat ja ne sitten Yle työstää ja niistä sitten se omat uutiset. Tää? Eikö siis niin kuin ihmiset? Tässä olisi kilpailua. Käyttäjät. Nimenomaan. Siis käyttäjät tekevät Ylen ja siis maikkarin ja nelosen uutisista oman remiksin ja se ajataan sitten Ylellä 9 uutisena läpi. Niin ei tarvitse tehdä omia uutisia enää. Ei. Siis. No, niin. Miksi? No ei, sehän on tietysti aina hyvä miettiä aina kilpailua, mutta eikö tämmöisiä niin kuin YouTuben kaltaisia videopalveluita nyt ole maailman pullolla ja muutenkin? Että niin kuin... On, eikä kukaan käytä kuitenkaan mitään muuta kuin YouTubea. Niin. Joskus oli se ihmetyttää, että minkä takia resursseja nyt täytyy tämmöisen laittaa, varsinkin niin kuin Ylen. Ja kun on lama. Sekin vielä. No ei ole vielä lamaa, nyt vasta taantuu. Kyllä on lamaa, kun me on työttömänä. Konkreettinen osoitus siitä, että nyt on lama. Sä voit tässä kalastella töitä, sä voit kertoa, mitä sä tällä hetkellä osaat ja muuta. Ne on kaikkia sen tieteen. Ottakaa yhteyttä, Henrik. Mä osaan keittää pastaa. Ootteko te tutustunut tämän city.fi? Niillä on se video. No niillä on näin. Siellä nyt ilmeisesti on niinku jonkun verran. Uskomaton suosio siis kuten huomaamme, niin kaikilla näillä. Kyllä. Kaikki kuulee ja käytämme päivittäin. Kyllä, jotenka kannattaa siis näitä tehdä lisää. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä, kun siellä niinku kuitenkin liikkuu, niinku katsomiskerrot liikkuu jossakin yli 10 000 niinku suosituimmilla. Että niinku potentiaalisesti siellä voisi olla jotakin, mutta aika hissukseen se on jäänyt kyllä. No joo, ja kuinka paljon näitä yksittäisiä katsoja, että kuinka monta eri käyttäjä niitä on loppujen lopuksi on käynyt katsomassa. Joku katsoo 500 kertaa sama hassu jutu ja nauriskelee sille. Mikä nyt sinne ole huono asia sekään, mutta tuota noin, niin ei muuta kuin onnea Ylelle tähän suunnitteluun. Niin kuin sanottu, kilpailu on aina hyvästä, mutta YouTubelle on jo nyt kilpailua, että mitäköhän uutta toi sitten tähän keittoon. Sehän ehkä sitten nähdään ensi vuoden puolella. Warner taas vetää musiikkivideonsa YouTubesta pois. Miks? Joo, siinähän oli joskin vaiheessa pääsemässä jopa tämmöiseen sopuun, että nämä levy- tai oikeuksien omistajat sais siivunsa. Kun esimerkiksi joku musiikkivideo ja sen yhteydessä on mainoksia, niin ne sai siitä sen viipaleensa. Mutta tuota, ei viipale kiinnostanut. Ei viipale kiinnostanut, ne olisi halunnut. Se on siinä mielessä idiotismia, että justiinsa, mä etin tässä samalla sen uutisen, mutta justiinsa taisi olla Universal, joka ilmoitti, että ne on lähtenyt tähän ohjelmaan mukaan, että siis kuka tahansa voi ladata niiden musiikkivideoita sinne, mutta ne sitten pitää kirjaa siitä, että ja, niin kuin tutkii sitä, että mitä siellä on, ja sitten kun ne löytää oman musavideon, niin sen sijaan, että ne lähettäisi justiinsa poisottopyynnön, niin ne sanoo, että tämä on mun, jää taas voittoja. Ja ne on saanut todella merkittäviä rahavirtoja siitä, että se ei ole niin kuin mitään niin kuin semmoista triviaalia, vaan niillä oikeasti liikkuu raha siinä, että ihmetyttää vähän. Mä en ollut itse asiassa kuullut tästä Warnerin törttöilystä, että onneksi kuuntelet puhujan kulma. Niinpä, hankala meillä olisi käsitelty tämä ohjelma ylipäätään alku, siis tämä Googlen tämä Claim This Content -ohjelma alkoi, niin kuin, miksi kestä joo, sanoa? Kyllä siitä puhuttiin silloin. Ja edelleen olemme kuin samaa mieltä, että se oli hyvä idea silloin, on hyvä idea edelleen, ja Warner buu, pizzoja sinulle jouluna. Ja siis kyllä. Universal sanoo, että ne saa tästä ohjelmasta voittoja melkein 100 miljoonaa dollaria, joka on aika paljon enemmän kuin nolla. On. Oho. No, kyllä. No. Leikikää sitten yksinään Warner siellä jossain. Ehkä ne ehkä ne perustaa oman YouTube. Ei, kun ne pistää tuonne Ylen YouTubeen. Niin, sieltä sitä rahaa tulee. Se on mainoksia sinne ja tota noin. Tekevät dealin Ylen kanssa, että tuota, ne saa 100% kaikista mainostuloista, mitä Yle esittää. Kyllä. Ihme pullamössö mielialaa, vai mitä se nyt olikaan. Ne ottaa niitä semmosia mainoksia. Mä melkein otin screenshotin, kun mä olin tota, noin just yhdellä näistä vähän epämääräisemmistä videopalveluista. Siis ei missään niin kuin hävyttömässä palvelussa, vaan siellä oli joku TV-sarja, olisiko ollut joku Simpsonien jakso, mitä mä katsoin, mitä ei ollut missään muualla, niin siellä oli hieno mainos, että tota noin, mä muistan ihan tarkkaan, miten se meni, mutta tota noin, se oli sinullekin tyttöystävä täällä, se oli englanniksi, että tota noin, sieltä löytyy, ja tämä on hieno palvelu ja muuta, ja mainoksen viimeinen lause oli, että credit card required. Niinpä niin. RJA lopettaa pikkutekijöiden ahdistelu. Mitä? Joo, tämä Jenkkien tämä järjestö, mikä tämä Recording Industry Association of America, mikä se onkaan. Niin, Jenkkien teosto, mutta sillä isolla erolla, että se on kaupallinen ja teosto on, ei ole kaupallinen. Aivan. Joo, niin nehän on ollut viime vuosina aika tämmöinen pahamaineisia siitä, että ne haastaa niin joku yksinhuoltaja äitien oikeuteen, kun niitä joku 11-vuotias tenava on ladannut jonkun yhden levyn netistä näin. Ne nyt ne, niin kuin sitä linjausta tekee, että ne pitää olla tosissaan niin kuin tämmöinen selkeästi heavy piraatti ennen kuin ne kiinnostuu. Ja sitten ne hakee vähän sitä mallia, että tämä operaattori olisi siinä välissä ja se ottaisi yhteyttä niihin, että lopetapa tuo tai tulee seuraamuksia. Ja sitten jos ei tämä piraatti reagoi siihen, niin sitten lähtee ainakin nettiyhteys, jos ei muuta. Mutta tämä on sinällään, tässä oli Tästä on aika siellä sun täällä tätä ollut. Mä en ihan koko kuvaa en ole vielä itselleni tästä piirtänyt, mutta siis sinällään ihan hyvä, että tämmönen satunnaislatailija tai satunnaisjakajakaan ei ole enää ihan niin mielivaltaisen tulilinjalla, että sieltä yhtäkkiä tulee haaste ja 60 miljoonan dollarin lasku, mutta mutta se, että nyt näitä nettiyhteyden tarjoajia siihen yritetään sitoa siihen hommaan. Ja nehän on yrittänyt olla silleen vähän neutraalina toimijana tähän asti. Joo, ja siis kyseessähän ei ole mikään semmoinen, että ne olisi saaneet suuren valaistuksen, että me ollaan taidettukin olla aika idioteja, vaan ihan sen takia, että taantuman takia niillä on yksinkertaisesti loppunut rahat siihen järjettömään lakipyöritykseen, mikä tulee siitä, että jokainen rampautunut pikkulapsi täytyy rahata oikeuteen sen yhden Metallican biisin takia. Niin, jotenkin vaikka ne saisi läpi, kun ne on niin älyttömiä ollut, että ei ne pysty, mitä ne vaatii ihmisiltä tähän mennessä, niin ei niillä ihmisillä on semmoisia rahoja ole. Että niin ja siis, niillä olisi sitä rahaa, niin ne ostaisi niitä levyjä. Vaiettu etenkin RIAA:n itse vaikenema totuushan on, että aika iso osa niistä lentää ulos oikeudesta. Niistä jutuista, ja se maksaa niille aivan järjettömästi, koska sitten niiden täytyy maksaa ne oikeuskustannuksetkin. Jotain iloa lamastakin tietysti, vaikka nyt tietysti täytyy taas sanoa tämä, että en minä ainakaan kannata piratismia millään tasolla. Ei, ja itse asiassa tuolta Ninnu laittaa viestiä tuonne Irkki-kanavalle, että ainoa vaan, että kuulema RIAA jatkaa kuitenkin tuota. Kuulema. Hän tietää jotain. Jotenka se siitä uutisista. Hyvä. Puhuimme tästä aiheesta 10 minuuttia ja ei siinä ollut mitään perä. Mennään eteenpäin. Siis mitä jatkaa? Siis jatkaa se edelleen. Ahdistelua. Ai kyllä, jatkaa ahdistelua, mutta siis niinku se, että siinä pitää niinku olla, ne ei enää niinku, nyt on kato ollut semmosia pikkutekijöitä. Eli yksinhuoltaja äitejä ei enää häiritä. No siinä vaiheessa, eli kannattaa tekeytyä yksinhuoltaja äitejä. Jotka on niin kuin silleen, millä ei ole semmoista niin kuin systemaattista ja isoa, että niin kuin nyt tavallaan ne tekee sitä seulontaa niin, että ne panostaa niihin, jotka niin kuin, joiden lataamat määrät on, siis on tuhansissa. Että siis kyllä niin kuin jatkaa sitä ahdistelua, mutta niin kuin pikkutekijöitä. Saas nähdä. Mun mielestä niin kuin, siis niitä, jotka niin kuin, nyt jakaa niin kuin niitä biisejä niin kuin tuhat määrin, niin kyllä ne joutaa niitä ahdistellakin. Niin, koska siis sehän rikkoo lakia, että ei mulla ainakaan missään vaiheessa ollut mitään sitä vastaan, että lainrikkojia ja rangaista ja niiden perään mennään, mutta toi on vähän sama tämä juttu ollut se, että sä saat niin kun siis punaisia valoja päin kävelemisestä rattijuopumussyytteen. Se pitää paikkansa, joo. Mennään kuitenkin eteenpäin. Yksi henkilö, jota ei enää voida hirveästi häiritä, vaan on Steve Jobs, joka jättää pikkuhiljaa omat esiintymisensä väliin. Applen viimeinen Macworld on tulossa, eli Macworlditkin alkaa jäämään vähin. Ja Steve, eikö näin ollut, että Steven piti olla tässä vielä? Mikä kyllä, nyt kyllä joo. Siis Macworldhän ei ole loppumassa mihinkään. Macworldhän on ihan Applesta riippumaton ulkopuolinen toimia. Aivan, mutta he jättävät väliin Macworld. Siis, joo, tämä on aika iso juttu, että Apple aikoo nyt jättäytyä pois Macworldista, että ne on viimeistä vuotta täällä, ja Steve Jobs sitten jo ennen kuin ne sanoo, että nyt jäädään pois Macworldista pois, niin se sanoo, että tänä vuonna hän ei sitten tätä rockshowtaan vedä, joka on määrättävästi aiheuttanut aika julmetun kohun tuolla, kun tässä on muutenkin jo spekuloitu sitä, että mikäköhän toi Jobsin tila on, että onko kuoleeko se tänään vai huomenna? Niin, vai onko se jäämässä eläkkeelle vai? Mutta siis, sinällä ymmärtää, että niinku Applehan on siis perinteisesti näissä ollut mukana, mutta sehän on jättäytynyt jo mun mielestä niinku näistä jo aikaisemminkin näistä isoista messuista pois. Joo, eli se ei niinku ole se on vähän niinku semmoinen yleinen niinku asenne tuntuu tämmöisessä niinku teknologia-blogeissa ja muissa näin olevan siis, että niin kuin näistä isoista CES-tyyppisistä näin, että nekin on ollut jo niin tylsiä viime vuosina. Ja tavallaan, että miksi mennä messuille, että Joo, mutta siis Macworld on ihan eri asia kuin CES, ja Applehan jättäytyi pois CES:stä nimenomaan sen takia, että niillä on Macworld, ne ei tarvii CES:ää mihinkään. Ne sai huomattavasti parempaa julkisuutta Macworldista, ja edelleenkin sais, että se on siinä mielessä aika hämmentävä joo, toi. Niillä on niitä omia special eventsejä, eli ne on niinku siellä omassa toimistilossa, eikä niillä ollut näitä nyt tänäkin vuonna ollut. Joo. Elikkä siis se, että sä saat sinne niin kuin muutaman sata journalistia paikalle, vai se, niin kuin jonnekin isolle messuille, tai, ja plus sitten niin kuin muutama tuhat vierasta, vai se, että sä kutsut ne muutaman sata journalistia ja teknobloggaajaa sinne omiin tiloihin, ja sitten edelleen, niin se suuri yleisö, mikä niin kuin tulee, joita kiinnostaa ihan todella paljon se, mitä ne sanoo, niin ne kuitenkin seuraa sitä, joku tyyli Engadgetin live-blogin kautta. Että tavallaan se ei ole niinku se, että ne menee jonnekin ulkopuolisen pitämälle messuille, niin se huomioarvo verrattuna siihen, että ne pitää niinku semmoisen pienemmän tilaisuuden omissa, näin, niin se välitön huomio, mikä niinku maailmalla kohdistuu, niin se on ihan täsmälleen yhtä iso. Se on vaan, koska Macworld on kuitenkin hyvin eri. Olento ollut koko ajan, että Macworld on ollut aina enemmän, siinä on ollut kyse siitä yhteisöstä ja suhteiden luomisesta ja siitä, että Macworldista on annettu, on ollut kaikenlaisia pajoja ja muita, ja se on ollut yhteisölle tosi iso juttu ja tärkeä juttu, että tota noin, mä en sitten tiedä, ajatteleeko ne sitä, että kun Applella on se oma Worldwide Developers Conference, että ajatteleeko ne sitten sitä, että se on niinku, siinä on, se riittää meille. Mä sanoisin, että toi on aika vakava virhe, että ne jättäytyy siitä pois. Jo ihan sen takia, mikä kolaus se on sille yhteisölle, koska kuitenkin Mac-fanaatikot on isoja fanaatikoita, ja niille toi on ollut tärkeä asia, ja mä luulen, että Applen kasvava markkinaosuus on, no siihen on tietysti moniakin syitä, mutta yksi syy, minkä takia se on, ja ehkä tärkein syy, minkä takia Macit on semmoinen kulttijuttu, kun se on, niin on nimenomaan se yhteisö, ja nyt ne tavallaan niin kuin kusee yhteisön jaloille, että ei me tarvita teitä, morjens. Joo, ja niin kuin, siis se, siinä mielessä on, niin kuin, tosta on kyllä niin kuin aika samaa mieltä, mutta se, että mikä kanssa niin Macworld on ollut perinteisesti, niin siellähän on ollut myös näitä lisälaitevalmistajia esillä. Eikö se ole se sama? Joo. Näin, niin tavallaan se, mä sitä mietin, että niin kuin, okei, että jos niin kuin Apple jää itse pois, niin tavallaan kuihtuuko se, ja sitten tavallaan jääkö niiltä semmoinen, kuitenkin, että kun mitä ylemmisemmäksi Macit tulee, niin sitä enemmän niin kuin niillä halutaan niin kuin lisälaitteita, vaihtoehtoja. Niin tuota tavalla, että niin kuin hankaloittaako se nyt sitä. Mutta toisaalta mun mielestä olisi niin kuin hemmetin hienoa, että olisi joku semmoinen hypeä tapahtuma, messu, missä niin kuin keskityttäisiin pelkästään niin kuin kolmannen osapuolen valmistamiin laitteisiin, mitkä on niin kuin, kohdennettu niin kuin Mac-käyttäjille, koska aina kun Apple itse on paikan päällä, niin siis nämä kaikki näppärät lisälaitteet, ne jää niinku ihan siis kokonaan uutispimeitä, koska kun sitten vesi taas tuu lavalle, niin enää siitä ei muusta puhutakaan. Että siinä mielessä näin, niin tuo voisi, niin kuin Macworldkin voisi ehkä tavallaan nostaa enemmän esiin sitä muuta tarjontaa, mitä siellä on sitten, jos ei sitten kupsaa tuohon. Siis Macworldhän on aika pulassa nyt ollut muutenkin, koska myös Adobe jättäytyi pois sieltä jo tänä vuonna. Ja se on aika iso homma noin niin kuin ihan tulojen kannalta niille järjestäjille. Mutta toi itse asiassa, mitä sitten Steve Jobsiin tulee, niin mä voisin vähän ehkä jo poiketa ensi vuoden ennustuksiin tai ainakin spekulointeihin, että jos Steve Jobs jättäytyy pois, niin kuin ihan kunnolla, eikä silleen niin kuin leikisti niin kuin Bill Gates, vaan niin kuin jättäytyy ihan kokonaan pois tai jotain muuta, niin se on kultti fanaatikoille, se on paha juttu, mutta mä väittäisin, että tänä päivänä Applelle se voisi olla hyvinkin positiivinen asia sen takia, koska mä oon sitä mieltä, että Steve Jobs on erittäin hyvä pienen yrityksen johtaja, siis yrityksen, joka koneella on ehkä 2% markkinaosuutta ja jossa nimenomaan se idea on se think different ja mennään omia latujaan ja muita, mutta toi Jobsin täysin lähestulkoon mielivaltainen diktatuuriote, mikä sillä on niin kuin käyttäjiin. Jos sillä oli se yrityksen, niin samapa tuo, mutta kun sillä on käyttäjiinkin se, niin se ei skaalaudu. Se ei toimi enää siinä vaiheessa, kun aletaan mennä tässä, että Applen markkinaosuus on 10% ja nousemassa. Se yksinkertaisesti se menee ihan mahdottomaksi. Macworldista sen verran, siellähän ilmeisesti odotetaan nyt, että tämä iMac ja Mac Mini päivittyy, että ainakin mitä tästä käyttiksestä nyt on päivitysten mukana porukka saanut koodista revittyä irti näin, niin sieltä löytyy viitteitä uusista malleista. Että. Ja mainittakoon, että se on Phil Schiller, joka pitää tämän vuotisen keynotein, mikä on aika looginen. Ihmiset on veikkaillut, että mitä sitten, kun Jobs ei enää tee, niin kuka tekee, niin Schillerhän on hyppinyt siellä muutenkin. Et mä luulen, että Schiller tekee ihan hyvän shown, vaikka sillä ei tietysti sitä niin kuin sellaista messiaanista efektiarvoa enää olekaan. Että reality vähän, distortion field. Niin, että mua on häirinnyt toi, kun toi on noin välillä muistuttanut vähän sitä, kun joskus näkee TV-stä, tai no minä nyt harvemmin näen TV-stä yhtään mitään, mutta aina välillä kun näkee pätkiä näistä jostain herätyskirkkojen jutuista, missä menee nämä kohupastorit tai julkispastorit, jotka niin kuin juoksentelee siellä praise the Lord, praise the Lord, niin se on vähän samanlainen meininki ollut. Ja siis yksi asia, mistä mä en ole koskaan pitänyt, vaikka mä pidän siis Applen tietokoneista ja käytän töihin niitä ja pidän käyttöjärjestelmästä ja muusta, niin mä en ole koskaan pitänyt siitä, että siihen liittyy toi tommonen kulttiaspekti, että etenkin kun se tarkoittaa sitä, että kun mä sanon, että mä käytän Applea, niin mut lähes automaattisesti jotenkin joidenkin ihmisten perusteella liitetään, että mä olen sitten osa sitä kulttia. Mutta fakta on se, että tuohon seuraavaan puheeseen varmasti niin löytyy katsojia ja kuuntelijoita vielä 2 verroin enemmän, eli hyvä mediavetohan se on siinä mielessä. Eikö vain? Tavasti, joo. Ainakin mielenkiinto heräytyy siihen suuntaan. Aika on mennyt sen verran, että on syytä kurkata pikkasen taaksepäin ja sen jälkeen ottaa katse tiukasti eteenpäin, niin kuin kaikki tiedämme, kyseessä on puhujan kulman tämän vuoden viimeinen lähetys. Tästä siirrytään joulu- ja uuden vuoden tauolla ja palataan sitten tammikuussa jälleen astialle, mutta mitäpä tapahtui viime vuonna jaksossa? Onneksi Henrikki kerkesi tämän kuuntelemaan, jotenkin luen suoraan paperista. Tässä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia meinaamme. Viime jouluohjelmassa noin vuosi sitten, niin Henrik oli toipumassa flunssasta. Tällä hetkellä meikäläinen vetää ohjelma ja minä olen toipumassa flunssasta, joten tässä on jonkinnäköinen paha karma. Sillä juontaja on sairas. Kyllä. Se alkaa aina uuvuttamaan tässä jouluaikaan, kun vuosi on vedetty. Täytyy olla sairas, että juontaa tätä. Se täytyy olla sairas, että yleensä osallistuu, puhumattakaan niistä, jotka kuuntelee tätä. Erkka lupasi etsiä litteroidun pätkän puhujan kulmaa tai litteroida uuden litteroitu pätkää. Oli tarkoitus toteuttaa uudestaan käsikirjoitusta käyttöön. Tai käsikirjoitus. En ole litteroinut. Etkö? En ole jaksa. Yllätys. Etkä löytänytkään. Sanoit, että sä oot etsinyt koko vuoden. Mä ymmärrän kyllä ihan hyvin, että se ei varmaan ole mitään kauhean kivaa hommaa, mutta musta olisi ollut ihan hauska kokeilla, olisi vetänyt jonkun pätkän niin kuin ihan paperista uudesta ja sitten vertailu, että miten se eroaa, kuinka epätoivosta se olisi ollut. Mehän oikeasti tämä kokonaan käsikirjoittu muutenkin. Pörni halusi silloin puhujan kulmaa oheistuotteita. Haluan vielä. Milloin meillä oli se muki? Eikö se ollut alkuvuodesta? Oh, niin oli. Sait muki. Yes. Ostitko semmoisen? Minkä muki? Mistä me puhutaan? Puhujan kulman muki. Puhutaanko nyt siitä, minkä minä menin lupaamaan vai? Se, minkä minä tein, kun sinä halusit. En saa. Missähän se on? Syvä hiljaisuus. Mä ostin puhujan kulman mukin ja se on mulla käytössä hammasmukina. Että. Siihen se sopii aivan loistavasti. Katsotaan, josko ensi vuonna saadaan lisää puhujan kulmaa. Löytyisikö se googlettamalla? Ihan, se on siellä, Cafe Pressissä. Sieltä tuli Henrikille ensin väärä muki, muistaakseni. Niin, niin mulle tuli ensin Grand Slam Bojo. Mikä on melkein sama asia. Pistin sinne, että joo, kiva. Tämä minä se on varsinkin, kun jenkeistä, kun noi tulee, niin se kestää aina reilu viikon, että ne tulee, niin oli silleen, että no joo. No sain ilmaisen mukin. Kyllä. Henrik meni ja lupasi Radio Koski-Suomi-paitoja. No, et. Eikä nyt olisi hieno tehdä Koski-Suomi-paitoja. Olisi, joo. Se olisi meiningillä. Helkkari hieno homma. Henrik näki myös unia Skypen päivityksistä. Jollain tavalla pelottavaa. Joo, se oli silloin, kun mä vedin vielä ohjelmaa, niin meillä oli koko ajan ongelmia Skypen kanssa. Ja mä yhtenä yönä näin unta, että Skypestä tuli päivitys, joka ei enää kaatunut joka ikinen kerta, kun tapahtui jotain. Niin, siitähän tulikin, kuten tässä on huomattuna, niin ei siihen tarvita muuta kuin Windows tai Intel Mac. Että se. Sitten se lähtee toimimaan. Siis PowerPC-versio. Siis en mä tiedä, vaikuttaako Intel mitenkään, koska onko kukaan meistä Intel Macillä vetänyt isoa konferenssia? En tiedä, että se on Windows, mutta ei sen jälkeen. Mä veikkaan, että se ei ole kaatunut varmaan. Joo, mä veikkaan, että se on nimenomaan tuossa, että se on se Windows-versio, koska se Windows-versiohan menee muutenkin kaksi versiopykälää edellä, että ei se ole mikään ihme. Se voi olla. Vuosi sitten myös keskusteltiin Twitter vs. Jaikusta. Näin ollaan vuosi menty eteenpäin ja melkein samaan aikaan on jälleen kerran sama keskustelu käynnissä. Mennäänkö Twitteriin? Jaiku kuolee. Ei kuolekaan. Twitter on edelleen. Ja mä en kehittänyt mihinkään, mutta Twitter on edelleen ihan paska. No joo, mä ajattelin, että mennäänpä testaamaan. Mä laitoin sinne yhden twiitin ja tähän on tyhmä. Mä en ymmärrä edelleenkään, että jos on tarvetta, niin miksi ei voi käyttää kumpaakin. Mulla on se, että Jaiku on Suomi-tutuille hyvin pitkälle sen takia, koska Suomi-tutut on siellä ja sitten Twitter on, no siellä mä lähinnä seuraan sitten ulkomaisia ihmisiä, mutta on mulla siellä pari ulkolaista tuttuakin ja mä aina silloin tällöin pistän sinne jotain englanniksi. Aivan. Hessulle, eli siis Hessu Järviselle tuolta Hessun kahvilasta tuli lehti nimeltä Internet-uutiset ja povasi sinne pitkää ikää ja menestystä. Ja mehän olemme kuulleet tästä lehdestä paljon. Mä muistan tänään, mutta mitä sille tapahtui? Tuliko sitä se yksi? Mä luulen, että sitä ei tullut enää koskaan uudestaan. Ne huomasi itsekin, että tämmöinen on olemassa kuin internet, se on voi julkaista siellä. Niin, tietysti. Anonyymiä kuuntelija huolettiin jo viime vuonna Googlen kasvava valta ja yksityistietojen määrä. Summa jotakin, niin kuin. Anonyymiä kuuntelijaa huoletti jo viime vuonna kasvavaa valtaa. No, mutta se on faktaa. Mä nostin sen anonyymille kuuntelijalle vaan ylipäätään. Ei, mä nostin sen takia. Se on anonyymi ja se ei koskikaan Googleen. Sitä pelottaa. Siis mä nostin sen takia, että jos tätä kyseistä anonyymiä kuuntelijaa huoletti tämä vuosi sitten, niin tilannehan on mennyt vaan todella paljon vielä pahemmaksi, koska siis Google osti double clickin ja ne vaan loggaa enemmän ja enemmän tietoja ja Erkka pakottaa meidät käyttämään Google Docseja ja kaikkea. Näytä minulle hyvä vaihtoehto. Niin minä mä olen näyttänyt montakin hyvää vaihtoehtoa. Ei sinun vaihtoehto on kyllä ollut ihan syvältä. No, niin on Google Docskin, mutta paljon enemmän. Että hyvää vaihtoehtoa ei ole, on vaan vähemmän paskoja. No me voidaan vaikka ennustaa seuraavalle vuodelle, josko tulisi parempi vaihtoehto. Katsotaan, mitä kuitenkin ennustettiin viime vuonna tälle vuodelle. Pörni veikkasi, että Google ostaa joulupukin ja Erkka taas, että joulupukki ostaa Googlen. Nyt ei kumpikaan, ei kumpikaan ei tapahtunut. Mä veikkaan, että tässä olisi joku puuttunut tähän kauppaan jossain välissä. Se olisi ollut aivan liikaa valtaa siinä vaiheessa. Antitrust-meiningit olisi potkaissut. Sehän oli silloin, kun Google vetäisi sen Yahoo-hakudiilinsä pois, niin siinä oli kuulemma ollut 3 tuntia aikaisemmin oli ehtinyt vetästä sen pois ennen kuin olisi mennyt paperit läpi, että olisi jouduttu oikeuteen. Sitten katsotaan, että Erkka ja Pörni veikkasivat sitä, että täällä hipsussa nyt, siis täällä on ihmeellinen pullamössö mieliala. Kanava meni, so fucking what? Pullamössö tappio mieliala. Ai, sori, tappio jäi vielä pois sieltä. että tämä olisi siis joltain tallenteella levinnyt yleisöön jakeluun ja oltaisiin näin saatu se myös puhujankulman tunnariin, mutta oliko näin, että tämä ei koskaan? Ei ole löytynyt missään. Siis mä muistelin, että... Tästä kysyi sitä Mikael Jungerin. Kyllä. Mikäs kanava silloin lähti alta? Tämä Yle Extra. Extra, joo. Sitten puhuttiin ja hän silloin totesi tällainen motivointipuheessaan Ylen henkilöstölle. Että täällä nimenomaan Extran pullo. Henkilöstölle. Niin, täällä on ihmeellinen pullo myös sitä tappiomielialakanava, meni so fucking what. Ja mä muistan, että se hävisi niin kuin sisäverkostakin, se hävisi melkein saman tien. Ai että ilmeisesti ne ennakoi sitä. Mä luulen, että se, joka niin kuin kuvasi sen näin, tai nauhoitti näin, niin sekin hävisi. Sitä ei ole tavattu. Ja kaikki, jotka oli siellä kokouksessa. Aivan, niitä ei ole koskaan missä. Töydenlahdesta, niin se miettiin kengissä. Jos nyt kuuntelee joku vanha yleläinen, joka on vaikka saanut juuri potkut, niin sattumalta löytää tämän jostain kätköistään, niin voi vaikka salaisesti sen pistää eteenpäin. On se hieno lausannus, eikö vaan? On se ollut hauska kuulla kyllä. Ja siis tässä itse asiassa mä voisin nyt todeta tämän taas, että siis mä oon luvannut, että 100. jaksossa, joka tulee aika nopeasti sitten ensi vuonna, niin mä oon luvannut uuden tunnarin ja yleisön toivomuksesta palataan tähän vanhan tyyppiseen tunnariin, missä on näitä erilaisia sitaatteja, lausahduksia ja puheenpätkiä siellä, ja mä en ole edelleenkään saanut yhtä ainutta ehdotusta. Mutta nyt on hyvä aikaa, koska tulee tauko. Minä olen kasannut niitä, mutta mä en ole vielä sulle toimittanut. Oletko litteroiminen? En ole litteroiminen. Mä meinasinkin pyytää, että nyt joulunpyhinä, jos jommalla kummalla teillä kuitenkin vähän enemmän aikaa, niin voisi kuunnella vaikka edes kaksi. Joo, kyllä mulla ainakin oli tarkoituksena käydä. Siinä on hankaluus, että silloin yleensä kun on silleen sopiva aika niin kuunnella podcasteja, niin sitten ei ole niin mitään semmoista järkevää muistiinpano juttua, mutta minä nyt... Kynä ja paperi. Eikö sinulla ole iPod Touch? No ei, kun helvetti kukkaan pöliä sillä kirjoita yhtään mitään. Sen pitää saada siihen kuunteluun semmoinen, että merkkaa tämän. Kaikkiin muistiinpanoihin. Ninnu laittaa, että minullakin on pari lausetta. Hyvä. Ninnu, pistähän niitä eteenpäin, jos on vielä piste. Mahtavaa. Tästä tulee vielä jotain. No eikä. No katsotaan. Erkka ja Henrik. Onko tosiaan vaan Erkka ja Henrik? Koska mä luulen, että minäkin olen ollut tätä vastaan. Mutta 2007 me olimme ainoat. Herranjestä sentään. Mä olen teidän kelkassa mukana. Mutta siis Erkka ja Henrik vihasivat Facebookia ja olivat varmoja, että se olisi väistynyt vuoden 2008 aikana. Onko toi nyt toi varmoja ihan niinku, oltiinko me oikeesti varmoja vai toivottiin? Siis mä muistan, että me puhuttiin aikamoisen voimakkaasti siitä, että se ei tule kestämään kauan. Että, ei me nyt sanottu suoraan, että olemme varmoja, mutta me oltiin molemmat, uskottiin asiaamme vahvasti. Mutta, elikkä me olimme aivan totaalisen väärässä. ikävä kyllä. Tietokone-lehden uutisestakin pystyy lukemaan ihan vastikään, että... Onko toi suora sitaatti otsikosta, tai siis uutisen otsikosta? Jokinen päivä sinne liittyy 700 000 uutta käyttöä. Voi. Se on aika häkellyttävää kyllä. Mutta minä en edelleenkään ole Facebookissa, enkä ole sinne... Minä olen ja mä ennustan, että ensi vuonna se kaatuu ainakin. Kalatalous just... Ihan varma. Mä oon nyt ihan varma. Kirjoittakaa. Tulee yleiseen osakemyyntiin, mä ostan. Osta pois. Ihan niin kuin ostan niitä OLPC:tä. Sä oot mutta hirveästi luonut ostaa. Tulee kuule laiha vuosilla ensi vuosilla. Kalatalous Jussi väitti, ettei hän aloittaisi podcastia seuraavan vuoden aikana. Se oli väärässä. Mä luin ensimmäisen kerran, että tähän meni nappiin, mutta ei. Niin lähellä, mutta ei. Kalatalous Jussi ja Henrik, hän veti tätä, mikä se oli se olympiapodcasti? Kubertäänin perilliset. Kyllä. Se ei laskenut, että seuraava vuosi on olympiavuosi. Mä itse asiassa mä en ole vielä puhunut Kalatalous Jussille asiasta, joten Kalatalous Jussi, jos kuuntelee, niin sinullakin tällaisena hauskana tietona, niin mä oon ajatellut kyseistä siltä, että jos sitä elvyyttä ei saa niin kuin vähän... useamminkin tällaisten isompien tapahtumien, niin kuin esimerkiksi jääkiekon MM-kisojen ja tällaisten ympärille ettei se vaan ole tuollainen niin kuin pari viikkoa joka toinen vuosi, koska se sillä tavalla on vähän hankalampi ylläpitää kiinnostunutta kuulijakuntaa. Katsotaan, kuin käy. Ja haluaako ennustaa nyt, ettei tee sitten podcastia ensi vuonna? Vai? Se voi. Henrik meni ja ennusti, että Google menee ja ostaa maailman happivarannot. 3 miljardilta dollarilla, jos vaikea. Ja pakottaa kaikki pitämään Breathing Powered by Google-paitoja. Melkein. Joo, mä kun kuuntelin tuon, niin mä olin yllättynyt siitä, että mä olin vetänyt noin pienen summan siitä, koska 3 miljardiahan ei ole niinku mitään. Että Googlehan maksoi DoubleClickistäkin moninkertaisen määrän, vaikka onhan tietysti... Taantuma ja lama on tulossa, niin happi lähtee halvaan. Sonera osti takavuosina, niin monelleko miljardilla se osti ilmaa pelkästään Saksasta. Mutta sillä oli eri nimi, se ei sitä kutsuttu ilmaksi silloin. Niin, mutta... Jota autoja lyhenteitä. Joo, mutta joo, siis onhan tietysti... Onhan siis bannerimainokset huomattavasti tärkeämpiä kuin happi, että siinä mielessä... Siinä olisi paikka. Ja mainokset, kun saataisiin ilmaa vielä tuohon noin, niin siinähän olisi paikka. Oletteko vielä koskaan nähnyt siis niinkun... Siis okei, no... Henrikhän ei tunnetusti tykkää mainoksista missään muodossa, ja ne ei vaikuta Henrikkiin millään tavalla, ja ainoastaan käänteisesti, mutta niin kuin näin pörni näin, niin... Mm. Että silloin televisiossa näkee silloin tällaisia semmoisia niin hienoja mainoksia. Mm, ja lehdissä kanssa näkee semmoisia hienoja. Näin. Oletko koskaan nähnyt niin kuin hienoa bannerimainosta? Ei. Nyt. Mä olen nähnyt. Kerro. Mä voin yllätän kaiken. Mä en ole nähnyt koskaan niin kuin elävässä elämässä niitä, mutta mä oon nähnyt jälkeenpäin. On YouTubesta ja muualta. Taisi olla, olikohan se... Se oli... Villi Aamuvuori, joka tuolla meidän podcast-tapaamisessa näytti videopätkän, kun Applella oli tämmöinen Get a Mac-kampanja, jossa niinku yhdistyi yläbanneri ja sivubanneri niin, että PC joo, ja Mac oli siellä sivubannerissa ja niiden tekemiset vaikutti siihen, mitä tapahtui yläbannerissa. Ja se on musta ainoa kerta, kun mä oon katsonut, että okei, toi on hienosti toteutettu. Joo, eikö ne ollut sillä, että siinä oli se PC ja Mac, ne huuteli niin sen teksti yli toisille. Semmoinenkin oli, ja sitten ne oli yhdessä ne seisoi vierekkäin, ja siinä oli niinku, se yläbanneri oli joku, mä en muista, joku vista juttu se on, mutta sitten se yritti pistää sitä valobanneria päälle, mutta se ei mennyt kunnolla päälle, ja siitä tuli sitten hauskoja eri merkityksiä, kun ne syttyi ne sanat. Perhana, okei, no niin, siis niin, joko siis on. Apple osaisi tehdä senkin hienosti, tai sitten me ollaan todellakin aivopesti. Riikkaan jälkimmin. Mutta oli itse asiassa hyvä pointti. Paljon tulee katsottua televisiomainoksia ja nimenomaan lehtimainoksia. Jotkut niistä ehkä jää jopa mieleen, että olipas mukavasti, siinä oli mukava kätsi, mutta tästä on paljon puhuttu bannerimainoksista muutenkin, kuinka se on itse asiassa kuolevaa alaa, ei kukaan katso enää bannerimainoksia. Tuskanen itse, kun olen tällä alalla, ja pitäisi mainostaa myös bannerimainoksia. Se täytyy kyllä sanoa, että mäkin niitä joskus huomiota, että Time-lehdessä on usein tällaisia... Niin, kansainvälisessä lehdistössä ja aikakausilehdissä taitaa olla yleisempääkin, että ne ei ole niinku tuotemainoksia, vaan ne on tällaisia imagomainoksia, missä sitten niinku, ei mainosteta tuotetta, vaan mainostetaan jotain sen yrityksen suurta sanomaa ja aatetta, ja ne on joskus aika hienoja, mutta siitäkin täytyy sanoa, että niissä on usein joku hieno kuva, joka kiinnittää mun huomion, mutta mä en kiinnitä sit yhtään huomiota siihen, että mikä yritys itse asiassa nyt tätä hienoa kuvaa mainostaa tässä. Ja mä voin todistaa sen, sillä mä itse asiassa totesin sen vasta ikään, koska mä tein Time-lehden kyselyn aiheesta, jossa näytettiin just näitä imagomainoksia. Ja niistä oli peitetty se logo, sen itse firman logo. Ja ne kysyi, että minkä firman mainos tää oli. Ja kun mä olin nähnyt sen mainoksen ja muistan, että mä vielä totesin, että onpa pirun hieno kuva, mutta en mä muistanut, että mikä se on, mikä sitä mainosti. Että. Aivan. Eli ei mennyt nappiin siinäkään. Menikö nappiin tämä? Bernie meni ja ennusti Google-puhelinta. No, se oli vähän niin kuin sille, että jouluna ei ole lunta. mutta menee oikein. Olit oikeassa, olit hyvä. Mä sanoisin, että sä olet puoliksi oikeassa, koska eihän Google tee puhelinta. No, mutta se on... Google tekee pelkän ohjelmiston. Sä ennustit Googlen valmistamaa puhelinta, että siis mä antaisin puoli pistettä tästä, jos pisteitä jotain. Meidän pitäisi puhutin ottaa tuonne pistesysteemi tähän, jotta saisin puoli pistettä edes tästä. Annetaanko tästä sitten ennen puoli pistettä? No, me voidaan aloittaa tämä pisteyttäminen, koska se oli vasta ensimmäinen puoli pistettä, mitä on jaettu. Kaikki muut on mennyt ihan metsään. Tuleeko tästä myös puoli pistettä Henrikille, joka meni ja ennusti, että kaikki isotkin levyyhtiöt tiputtaisivat DRM pois digimusiikista? Puoli pistettä. Sitä on alkanut kuitenkin tapahtumaan. Yes. Niin, se on, se on jenkeissä kaikki on mennyt DRM-lupaaseen, mutta ei täällä. Vaikka ei ole mennyt iTunes. Niin, mutta siis ne on kaikkia pystyy ostamaan kaikkialta paitsi iTunesista jenkeissä. Joo, mutta kyllä se markkina menee vähän niin, että jos siitä ei tule kokonaisvaltainen, niin puoli pistettä. Joo, ja siis puoli pistettä mä ottaisin siitä senkin takia jo, että mä ennustin sitä niin kuin globaaliksi muutokseksi. Aivan. Mutta nyt ne on vasta auennut tuolla jenkimarkkinoilla. Seuraavaksi Pörin lähtee tavoittelemaan pistettä, joka ei tullutkaan. Tämä olikin toivomus enemmänkin, mutta Pörni toivoi, että teosto lopettaisi halvatumoisen vääntämisen, että heille pitäisi ihan kaikesta maksaa. Ja ei lopettanut, vaan jatkavat sitä. Joskin nyt kävi siis kuitenkin hyvin, että jatketaan samalla tyylle, ettei nyt ihan kännyköistä tarvitse maksaa lisää, mutta ei pisteitä. No bang. Mutta ihan, mä ennustan sitä taas ensi vuodelle, katsotaan kuin käy. Sama lotto vetämään ensi vuodelle, katsotaan kuin käy. Erkka odotti, että mobiililaajakaista ja GPS löysi läpi todenteolla vuoden 2008. Piste. Se on piste. Se oli kyllä vähän tuo mobiililaajakaista, oli kyllä vähän itsestäänselvyys ja no ehkä vähän GPSikin. No joo, siinä on aika helppoja, mutta mitä sulla on, siis kun on helppo paikka, niin teen maali. Navigaattoripuolella ei vielä mobiilipuolella ei kyllä ole löynyt läpi, koska... Joo, mä siinä vielä sen... Siis kyllähän itse asiassa nythän myö ihan sikana noita nokialaisia, jossa niinku tulee se... Siis kyllä mun mielestä niinku GPS-puhelimessa on melkein kaikilla kohta. On se vakio. Siis joo, vielä semmoinen, niinku, mun mielestä mä en nähnyt vielä sitä, että se olisi niinku semmoinen niinku palvelutasolla hitti, siis silleen, että se on niinku vähän yksipuoliseksi jäänyt. Että kaikilla kyllä on, niinku tuntuu, joka toisella autolla, mikä vastaan tulee, niin on siinä navigaattori. Et siinä mielessä on hitti, mutta siis semmoinen, että... Semmoinen minun märkä uneni näin, että sillä GPS:llä tehtäisiin jotakin semmoista vähän yhteisöllisempää näin, niin se on vielä kaukana. Mä en välttämättä halua tietää enempää siitä sun märästä uneesta. Ja en ota pistettäsi pois enkä vähennä sitä mitenkään, mutta mä sanoisin, että ennen kuin mobiililaajakaista voi sanoa oikeasti lyönneen läpi, niin sen täytyy olla, sen peittoalue pitäisi olla niin kuin oikeasti maan kattava. GPS:kin on se, että GPS:t on kauhean monissa puhelimissa, mutta kuinka moni niitä oikeasti käyttää? Ei, mutta kun GPS nyt niputtaa myös nämä navigaattorit, ja niitähän on ihan... kuten sanottu, en ota pistettä enkä kunniaa pois, mutta haluan tällaisia alaviitteitä laittaa kuitenkin. Joo, kyllä. Ne ovat ihan täydentävät. Sitten mobiililaajakaistakin aika paljon on tätä Mokkulan kyllä kiittäminen, että niin, Mokkulahan on aika iso, se mun pitikin mainita tuosta, ja se oli mun mielessä silloin, että Mokkulahan on tehnyt aikamoisen muutoksen. Ja itse asiassa mullakin tulee Mokkula, koska hassu tarina, kerron nopeasti. Mulle soitti muutama päivä sitten, soitettiin saun... Kahvilassa. Kerron sen silti. ja hän ei pitää TV:tä, niin se ei tiedä, mitä puhutaan. Ei, kyllä se on sen verran vanha juttu, että kyllä mä sen on nähnyt peräti ihan televisiossa, mutta en ole viime aikoina viettänyt kauheasti aikaa Ylen kahvilassa. Ja se on musta hauskaa, siellä on siis, onkohan siellä 7 kahvilaa, se ei koskaan kerro missä, mikä se on se kahvila, missä niitä hauskoja juttuja kuulee. Muuten mä menisin sinne aina. Mutta siis Saunalahdelta soitettiin mulle. Yksi aamu ja mä pelästyin silleen, että nyt tulee sanomista, koska mulla tosiaan, kun mun kaikki podcastit tulee Saunalahden serveriltä, niin siinä palaa aika pirusti kaistaa siinä hommassa, että mulla menee lähtee suunnilleen 100 gigaa kuussa kaistaa sieltä serveriltä ja mä maksan siitä 5 € kuussa, niin mietin, se on hyvä palvelu. Mä mietin, että tuleekohan nyt sanomista. Sama juttu, mä oon käyttänyt mun rajatonta mobiiliyhteyttä aika paljon, koska mulla ei ole kämpillä mitään muuta nettiyhteyttä. Eli nyt tulee sanomista. Mutta ei, ne vaan sanoo, että aivan mahtavaa, että käytän näin paljon. Ja pikemminkin ne antoi mulle ilmasta puheaikaa ja ilmasta mobiilikaista aikaa. Ja lähetti mulle ilmaisen Mokkulan, se on ihan hauska. Tässä on joku catch. Se, että sä sanoit sen tässä lähetyksessä. Catch oli se, että mä sitouduin 8 vuodeksi käyttämään niiden liittymiä, mutta se oli mulle ihan okei, koska ei mulla ollut todellakaan mitään syytä vaihtaa pois. Joo, Saunalahti on kyllä ihan kehu heille. Kyllä. Ja näin minun ensi vuoteni on rahoitettu, kiitoksia. Hyvä näin. Sitten Pörni lähti kalastelemaan pisteitä. Pörni meni ja ennusti, että puhujankulma jatkuu ja aloittaa oman podcastin. Eikö se ole pisteen paikka, koska puhujankulma jatkui ja nyt mä vedän tätä, jota tämä on omin tämä. Tämä on mun podcast. I want a point. Puolikas. Puolikas! Saat. Herran jestas sentään. Saat pisteen. Sitä paitsi mähän olen tehnyt yhden jakson palanen.comiin yhden jakson, joka sekin on podcastin aloittamista. Ja sitten mä lupaan, että ensi vuonna mä aloitan oman podcastin myös. Tulee Henri ennusti sitten, että podcastit kuolevat. Ah. Henri kyllä kontribuoi sen eteen. Saanko mä moraalisen neljäsosapisteen siitä, että mä sentään toteutin omaa ennustettani. Ja Pörniä he ennustivat, että se räjähtää. Minkä lopputuloksena varmaan on, että yleensä kuolee. En tiedä, että niin, on hyvä huono asia, mutta siitä mä en antaisi pisteitä, koska suomalaisen podcastin kasvu on tänä vuonna ollut aivan äärettömän hidasta. On tullut pari uutta ohjelmaa. Eli se on siis meidän mittakaavassa se on räjähtävä. Niin, mutta prosentuaalisesti se on paljon. No siis se, että mitä puhutaan räjähtämisellä, niin kyllähän niin kuin Ylehän on aika iso tekijä ja sitten on tänä vuonna olen jutellut aivan älyttömän ison määrän ihmisiä kanssa, siis enemmän kuin 3 vähemmän kuin 100 000, niin toi, jotka kuuntelevat niin kuin, siis Ylen ja myös joidenkin muiden näiden tämmöisten isompien toimijoiden podcasteja. Että siis siinä mielessä sanon, ja kaikilla niillä on iPod ollut. Että kyllä sanotaanko näin, että kyllä se niin kuin tietyllä tavalla on räjähtänyt. Ei niinkään tämmöinen indie-tuotanto, mutta kyllä niin kuin tänä vuonna ei ole tarvinnut läheskään niin paljon ihmisille, kun on kysynyt, niin ei ole tarvinnut selittää. Että ei ole tarvinnut hävetä sitä, että sanoo, että tekee podcastia. Voi tulla ulaskaan kaapista. Yleistä pitää sanoa sen verran, että Ylen podcastithan on, ei ole mikään tämän vuoden juttu. Itse asiassa tämä vuosi on ollut lähinnä sen takia, että Tuija on ollut poissa kuvioista siellä päässä, niin podcastit on Ylellä tämän vuoden paria pientä poikkeusta lukuun ottamatta, niin ne on seisonut täysin paikallaan. Siellä ei ole tapahtunut mitään liikettä mihinkään suuntaan. Joo, mutta niin kuin silleen perustuntuma, että niin kuin sellaiset ihmiset, jotka joitain kanssa on jutellut, niin siis niin kuin tulee enemmän vastaan niitä, jotka kuuntelee. Mutta siis se, mä olin kyllä niin kuin Tuijaa odottanut kyllä töihin palavaksi kuin kuuta nousemaa, koska sitten ehkä Ylelläkin se taas menee eteenpäin. Ehkä. Toivottavasti terveisiä Tuija. Minä luotan sinuun ja minä uskon sinuun ja minä Tähän samaiseen aiheeseen myös Suviko pisti oman ennustuksensa ja ennusti, että uusia podcastaajia tulisi vuoden 2008 aikana. Siitä Suviko saa piste. Tuli. Esimerkiksi Kalatalous Jussi, joka väitti, että ei aloittaisi podcastia. Ja onhan meitä muitakin tullut myös tällä vuodella. Eero taitaa olla tämän vuonna aloittaneita. Ja Milloin radiolaatikko aloitti? Sekin aloittanut tänä vuonna. Ei, mutta taisi olla, mutta Hannu oli tehnyt niin, jo aikaisemmin. Aivan joo, se teki muuta. Aivan joo, totta. Mm. Joo, niin sitä ei vielä laske. Mutta Eero on kyllä vienyt ihan, Eerolle voisin ottaa omat läpsytykset. Hän on kyllä vienyt omaa konseptiaan ihan mukavasti. Sitä tiedä sitten, että podcastaajia monikossa, miten menemme. Ehkä annetaanko Suvikolle puoli pistettä? Koska on niitä tullut kyllä. Onhan niitä tullut, mun mielestä tullut uusia podcastejakin suomalaisia. Jotenkin jos niitä on kaksi, niin no on niitä muitakin. On niitä pakosti on muitakin. Katsokaa podcast-hakemista. Mainitkaa joku. Tasavirta ja tuttimiehet ja mitä näitä on. Jarno heittää mulle Skypeessä viesti, että mediakasvatus.tv on aloittanut kuukausi sitten ja siellä on jo 7 podcastaa. Aha, niin on totta. Ja joo. Hän lähetti myös meille kaikille terveisiä. Hän on nimimerkillä Ujo Pöksy. Koska ei uskalla itse tulla mukaan. Ja sitten mikä on tämä opinmutki ja tuliko se nyt tänä vuonna? Se on ihan mainio. Kyllä näitä on. Kyllä, suikalla piste on. Ja mä en vaan halua hävitä. Et sä hävinnyt, koska sä sait tuosta moraalisen puolikkaan pisteen tuosta yhdestä. Mä sain siitä henkisen neljäsosapisteen, sitä ei lasketa. Se on vielä henkinen neljäsosa. Jipponi, vaan mitä näitä on erilaisia eriarvoisia heittoja. Eli sovitaanko, että kaikki voitti. Kaikki voitti. Mä hävisin ja mä demoralisoiduin tässä niin paljon, että mä lopetan podcastaan. Mutta ennusta. Täksi niin, sä ennusta. Niin, sä, aivan, sä pidät tauon. No, mitäs teillä jäi näin muuten kuin takautumana viime joulujaksosta, niin mitäs teillä jäi mitä jäi käteen tästä vuodesta? Kuluvasta vuodesta mieleen näin. Otetaanko yksi kerrallaan? Niin? Otetaan vaan. Onko jollain jäänyt jotain käteen? Blu-ray, se jäi kyllä tästä vuodesta. Se voitti, sitten... mutta ei vielä ole kyllä kovin niin kuin mikään hegumaa. Se voitti, mutta se ei ole voittaja. Ei ole vielä voittaja. Se on niin kuin, vähän niin kuin Idols-kisan voittaja, että sä voitat sen kisan, mutta tota, voi olla, että siitä ei kuitenkaan kostu mitään. Blu-ray on niin kuin formaatti ja Ilkka Jääskeläinen. Nimenomaan, sä oot pikkukakkosessa sehän miekkosena kohta. Ei, hyvä sekin on siinä, ei vaan muuta sanoa. Entäs Henrik, mitä sulle jäi? Mulle jäi muutama asia mieleen. Mainitsenko yhden kerrallaan? No okay. Nyt. Älä kaikki samaan aikaan. Tämä nyt ei ole minun yksi, mutta mullakin tosiaan oli toi HD-formaattisota, mutta se mikä on tästä vuodesta näin niin kuin kotimaisella rinnoittamalla jäänyt ehkä eniten mieleen oli tämä internet-sensuurikohu ja kaikki nämä, mitä siihen liittyy että mitä on tullut ja muutenkin tämä, että tota noin internetiä niin Suomessa kuin sitten ulkomailla etenkin Australiassa ja Briteissä on yritetty rampauttaa monellakin eri tavalla tämän vuoden aikana, että se on tämän vuoden uusi asia, joka ei ole niin kauhean positiivinen, mutta se on semmoinen, mikä on kyllä, siihen kannattaa kiinnittää paljon huomiota vastaisuudessakin. Toi on hyvä muisto tältä vuodelta, siis silleen, että se aktivoituminen, että siinä oli paitsi tämä sensurointi tämmöisenä negatiivisena asiana, niin siinä oli myös tämä, että miten sitten tämmöistä vähän vastareaktioitakin tuli mukavasti siinä, että joo, se oli mielenosoitus, kyllä. Niin myös se, että se mielenosoitus silloin aika avoimesti organisoitiin netissä, että itsekään en päässyt osallistumaan siihen tapahtumaan, mutta pystyin naputtelemaan sinne isku, tämmöisiä niin kuin slogan-ehdotuksia, mitä sitten katselin uutisia, niin siellähän niitä huuteli, että ihan silleen kiva. Entäs Pörni? Ei, anna tulla vaan lisää, koska niin kuin sanoin, niin mä oon yrittänyt näitä muistella bussissa, mutta mulla ei ollut kynää ja paperia, joten mä olen tässä aivan käkenä, kun te olette oikeasti tehneet kotiläksyn. No, toi. Kyllä toi yksi mikä, niin tietenkin tämä iPhone vähän kypsyi 3G-versioon ja tuli maailmalle, ja sitä myötä niin myös tämmöinen niin mobiilisofta markkinalle tuli semmoinen ihan malli, että mä itse omistan tuon iPod Touchin tämmönen kakkosgeneraatioversion näin, ja olen todennut, että jos iPhone on yhtään samanlainen, niin kyllähän se ihan helvetin komia puhelin on, ja etenkin se softamarkkina toimii siinä aivan mainiosti, että kyllä se niin kun, vaikka iPhone-vuosi oli se edellinenkin, niin nyt tämä uusinta kierros niin teki siitä minusta jotenkin semmoisen niin kuin vakavammin otettava, entistä vakavammin otettava. Henrik, ole hyvä. Mulla on positiivisesti yllättänyt sisällön siirtyminen internettiin ihan laillisesti, että meillä on Yle Areena on vähän vanhempi juttu, mutta meillä on tullut TV-kaista, joka on varmasti TV-ohjelmista pitäville iso juttu. Sitten meillä on kansainvälisesti meillä on tämmöisiä niin kuin Hulu, joka ei varsinaisesti toimi täällä, mutta kyllä se toimii täällä, jos kuuntelee, onko se toissa puhujain kulman jaksoa, missä kerrotaan, miten sen saa toimimaan. Sitten tietysti Tweet aloitti tämän niiden Tweet Live-projektin, joka pistää videota ja ääntä ulos niin kuin ihan ympäri vuorokauden sieltä ja muuta. Että mun mielestä toi niin kuin ylipäänsä videosisällön lisääntyminen netissä on aika iso muutos, koska vaikka itse onkin kovasti audioihmisiä ja mä mieluummin kuuntelen, niin mä tiedän, että kuitenkin ikävä kyllä suurin osa ihmisistä on semmoisia television zombeja, että ne ei osaa suhtautua muuhun sisältöön kuin kuvalliseen sisältöön, niin se on selkeästi nyt kun näitä on saatu, niin se sitten on laajentanut paljonkin varmaan internetin kulutusta, niin kuin ihan sisällön kulutusta. Joo, mun pakko kaiuttaa tuota TV-kaista. Se oli musta tämän vuoden ehkä yksi hienompia juttu, että siinä missä podcastit on tehnyt semmoisen audiosisällön ja etenkin radion tämmöisen timeshift-kuuntelu itselle niin kuin mielekkääksi viime vuosina, niin TV-kaista tämmöisen niin kuin ihan tuotteena näin, niin se herätti semmoisen niin kuin arvostuksen televisiota kohtaan hyvin paljon. Ja täytyy sanoa, että molemmissa, niin podcastingin kuin TV-kaistakin kautta, niin henkkohta sisällön kulutuksessa suurin nousija on ollut Yle. Eli edelleen olen iloinen lupamaksun maksaja. Suuri hiljaisuus. Tämä kohahdutti. Miten? Mä en ole enää töissä siellä, mun ei tarvitse kiittää televisiolupan maksamista. Et ole kiitellyt ennenkään. Mitäs muuta kuluneelta vuodelta? Mulla oli itse asiassa, nämä oli tässä, mä en halunnut liikaa näitä kerätä, ettei tässä mene. No niin, mä sitten loppuun. No eli näistä on niin kuin puhuttukin, liittyy vähän niin kuin edellisvuoden jakson ennustuksiin. Eli kyllä niin kuin toi Android jäi sitten jäi kyllä silleen mieleen, vaikka en ole päässyt mitenkään tutustumaan, mutta sen tulo aiheutti semmoista liikuntaa, että silleen, että jos seuraa tälleen esimerkiksi Jenkkilän tekno-uutisointia näin, niin kyllä tämän vuoden kova oli toi Android ja iPhone, että Nokialla kyllä niinku sietää vähän nieleskellä. DRM:n tilanne, no vähän valoa tunnelin päässä, mutta siinä vaikka niinku koko ajan niinku näkyy, jos DRM on semmoinen tunneli, semmoinen pimeä tunneli, näin, niin se valo näkyy siellä niinku koko ajan sitä sillä tunnelin päässä. Kun sä meet sitä koko ajan sitä tunnelia kohti, niin sitten sillä koko ajan joku poppo niin kuin rakentaa sille koko ajan sille tunnelille jatkoa. Että tämä on nyt ehkä tämmöinen fiilis tästä vuodesta. Sitten Microsoft Yahoo-pelleily oli myös semmoinen, että siinä näin Flickerin kaltaista palvelua muun muassa suunnattomasti arvostavana ja Yahoo, vaikka Yahoo ei niinku Yahoona on mitenkään itselle kovin läheinen, niin Yahoolla on paljon tämmöisiä vähän niin kuin sivuprojekteja, jotka on musta hienoja, niin kyllä se pelotti tämä yhteenliittymä. Onneksi kusivat sen homma ihan totaalisesti. Mä huomasin, että, ja mä en nostanut, se oli tietysti iso uutinen, mutta mä en nostanut sitä mitenkään tuohon mun omalle listalle sen takia, koska mä huomasin, että mulla vaan niin kuin, mä seurasin sitä hetken aikaa mielenkiinnolla, sitten ei vaan jaksanut, kun se vaan jatkuu se vääntö, ja ei menty mihinkään suuntaan, ja koko ajan, ja se pelleily niin kuin meni, ja mulla tuli vaan jossain vaiheessa semmoinen, että ei kiinnosta, ei enää kiinnosta, että tehkää mitä lystää, mutta tehkää nyt jotain, että tämä naurettava pelleily päättyy. Ja no, tällä hetkellähän ollaan tilanteessa, että se ei ole vieläkään totaalisesti päättynyt, vaan siellä Carl Icahn tekee omia kivojaan ja muuta, että tiedän mitä tässä vielä tapahtuu. Ja kuinka monta kertaa sitä joudutaan puhumaan puhujien kulmassa. Lopetan podcastaamisen ihan vaan sen takia, ettei tarvi. Sitten yksi kovimpia juttuja näin, niin miniläppärit. No se on ainakin tämän vuoden hitti. Otti aika kovan startin nyt tähän tänä vuonna ja saa nähdä mitä ensi vuonna tapahtuu sitten. Oikein pistää yhden oven kiinni, ettei kuuluttu hälinä takaa. Mahtavaa podcast-sisältöä. Jos mä sillä aikaa heitän ennustuksen ensi vuodelle. No pistäpä joku niin kova. Millä kalastat pisteitä ensi joulujaksossa? Mä ennustan, tai sanotaan, että mä odotan ensi vuodelta mielenkiinnolla muutamaakin asiaa, jotka mä käyn ihan nopeasti. Yksi on tietysti tämä Steve Jobs ja Apple-kuvio, että mihin se menee. Ja täytyy sanoa, niin kuin, no mä puhuin sitä aikaisemminkin, ei tarvitse toistaa näitä, mutta sanoisin, että se ei ole mitenkään maailmanloppu se, että voisi toistaa kuitenkin sen verran, että ainakin surisi niin älyttömän kovaa ainakin tännepä, että mitä sä sanoit. Ei se tänne se ei surinut sun, mutta No sitten se nauhalle se ei surinut niin. Mut kuten sanottu, vaikka joillekin ihmisille se on maailmanloppu ja suurin piirtein itsemurhan paikka, niin mun mielestä se ei välttämättä olisi mikään katastrofi, jos Jobs vaikka lähtisi. Yksi on sitten tietysti, että ensi vuosi tietysti tulee olemaan hirvittävä Android versus iPhone sotavuosi. Varmasti. Ja sitten se, mitä mä odotan henkilökohtaisesti ehkä suurimmalla innolla, vaikka se onkin perversiä, noin konseptina, niin mä odotan kyllä innolla Windows 7, joka kyllä kaikkien todennäköisyyksien mukaan on tulossa ensi vuonna, koska siinä siis ei ollut mitään viivästyksiä eikä mitään isoja ongelmia, niin ellei nyt tapahdu jotain todella luokatonta. Niin se tuo on yksi, mitä itsekin kyllä odottaa, Windows 7. Kuin kuuntelusa. Joo, Windows 7. Kyllä mä luulen, että kun Windows 7 tulee, niin mä varmaan mitä lupaat? Palaamaan Windows-leiriin niin kuin puoliksi ja luultavasti teen sen semmoisella miniläppärin kautta, että mä otan myös isosti, että mitä tämä todennäköisesti, kun Windows 7 tulee, niin tämä miniläppäreiden uusi aalto hoidetaan vähän paremmin kuin tämä Vista Capable-tyyliin, että toivottavasti siitä on opittu jotain. Ja kyllä odotan uutta iPhoneakin aika kovasti, että voi olla, että seuraava, mitä siinä tapahtuu rautatasolla, niin sitten kiinnostaa todella paljon. Ja mä voisin nostaa, että ensi vuonna ei tule uutta iPhonea, koska tämä no nykyinen niin myy niin perkeleisesti. Jommalle kummalle tulee piste. Mä olen Erkan puolella, että uusi iPhone tulee. Kyllä tulee. Ja AT&T ei tykkää siitä. Mut se siis, mä sanon sen takia, että Applen laitepäivitystahti on niin kuin tämän vuoden ja viime vuodenkin aikana se on hidastunut huomattavasti, että ennenhän se oli ihan automaatio, että iPodejakin tuli uusia niin kuin joka vuosi, ellei peräti kaksi kertaa vuodessa, ja nyt se on selkeästi rauhoittunut. Nyt on tavallaan, että kuten itsekin nostit esille, niin ensi vuosi on niin kuin oikeasti ensimmäinen varmaan vuosi, milloin iPhoneille tulee niin kuin samassa markkinarakoisessa oikeasti kunnon kilpailijat, että koska tänä vuonna siihen ei vielä ihan päästy. Ensi vuonna varmaan tulee niin kuin semmoista älyluuria, mikä sitten niin kuin ehkä jopa tässä käyttöliittymän tasolla niin pistää vastaan. Androidiin vähän liittyen, niin mä luulen, että ensi vuonna niin Google-kritiikki varmaan kasvaa. Että mä tekin voisi tuntua, että nyt niin kuin 2009 voisi olla semmoinen, että tänä vuonna nähtiin jo viitteitä, niin ensi vuonna ehkä nörttipuolella, niin tämä Google muuttuu ehkä pikkusen epämuodikkaammaksi entisestään. Että niin, tässä on vähän semmoinen fiilis, että kaikki vaan odottaa sitä, että millä voi niin kuin lyödä takaisin Googlen näpeille, että kun ei oikein ole vaihtoehtoja. Mäkin kokeilin, mä olin muutaman kuukauden silleen, että mä käytin vaan Yahoon hakua, mutta se vaan yksinkertaisesti ei toimi niin hyvin, niin mä palasin takaisin, mutta joo, vaihtoehtoja kyllä olisi hakusessa itselläkin. Toisaalta mä kyllä niin kuin sitäkin odotan Googlelta, että niin kuin ensi vuonna nähdään jotakin hakupuolella jotain uutta ja ihmeellistä. Onhan ne tänäkin vuonna yrittänyt, ne on yrittänyt wiki-ominaisuuksia laittaa sinne hakuun ja on tullut muuta, mutta se on vähän semmoinen tuote, että se on vähän niin kuin ruisleipä, että mitä voit tehdä ruisleivälle. Enemmänkin mä en ole, niin kuin nämä mitä ne on kokeiluja ollut semmoisia, että niin kuin ihmiset osallistuu ja minun ennuste on, että semmoinen, missä niin kuin ihmiset joutuu tekemään jotain, niin siinä ei semmoiset ei menesty, mutta jotain niin kuin semmoista, niin kuin mikä on jo olemassa, mutta tehdään jatkossa entistä paremmin. Esimerkiksi kuvahaun puolella tai jotain, tai videohaun puolella. Koska niin kuin nyt on tänä vuonna näkynyt viitteitä, että miten tämmöisessä niin kuin tuotantosoftissa niin videopuolella ilmeisesti alkaa niin kuin nousta tämmöiset uuden tyyppiset indeksoinnit ja muut näin. Ja esim. Googlen tämä pikaisen albumiohjelma näin, niin siinä nyt kolmosessa tuli se automaattinen kasvojen tunnistus ja tämmöistä näin. Että ehkä niin kuin ensi vuonna niin se menee tänne web-tasolle sitten hienosti mukaan. Mä voisin heittää tähän väliin mun viimeisen ennusteen ensi vuodelle, jo ainakin minkä mä oon valmistanut etukäteen, ja se on se, että minäkin pelaan samoilla lottonumeroilla, eli mä ennustan uudestaan sitä, että ensi vuonna DRM häviää kaikilta musiikkifirmoilta myös Suomessa. Ja tämän pohjaan ihan siihen, että Apple on koko ajan, tai tälläkin hetkellä käy neuvotteluja siitä niin kuin ihan tosissaan, ja niillä on vääntö, ja mä uskon, että levyyhtiöiden on pakko antaa periksi, ja Applekin ehkä antaa jollain tasolla periksi, ehkä ne antaa niille jopa sen niin kammottavan ja hirvittävän vaihtelevan hinnoitustyypin, mikä tota, no, mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, ja se on taas jotain niitä Jobsin juttuja, mutta siis Apple ei yksinkertaisesti voi enää pitkään jättäytyä pois, koska muuten kilpailijat tulee ja vetää ohi, mikä osaksi on varmasti se, mitä levyyhtiöt haluaakin, mutta mä luulen, että Apple on valmis, varsinkin jos Jobs lähtee kävelemään, niin Apple on valmis sovittelemaan, ja sitten jos se menee iTunesiin, niin sitten koko ajan kasvaa vaan ne mahdollisuudet, että sitten siitä tulee kansainvälinen siitä jutusta, ja jos se on niin kuin, ja siis se on ihan järjetön se lähtökohta, että Jenkeissä on ok myydä DRM-vapaata musaa, mutta muualla ei. Se on siinä mielessä ihan järjetöntä, että kyllä se kuitenkin voi IP-osoiteta spoofata tai sitten se leviää muuten sieltä joka tapauksessa, että kun se kuitenkin on se amerikanismi kertoo, että kun on päästetty henki pullosta, niin sitä on vaikea laittaa sinne takaisin. Joo, sitten ihan tämmöisenä niin kuin spesifinä odotuksena, niin miten tämä ensi vuonna tulevat nämä kytkykauppalait vaikuttaa, että kuluttajallaan tulee olemaan mahdollisuus purkaa niitä kytkykauppasopimuksia näin, että miten se vaikuttaa niin tähän paketointiin ja siihen, että niin kuin asiakkaat pidetään niin kuin tyytyväisenä sen jakson ajan. Tosta et saa pisteitä, no, vaikka kävisi miten. Koska no, se on, me tiedetään jo, että se laki on tulossa, se on jo hyväksytty. Niin, nimenomaan, että niin, siksi mä sanoinkin sen, että koska mä tiedän, että semmoinen on tulossa näin, niin mä niin kuin odotan, että miten se vaikuttaa. En ennusta mitään, miten se vaikuttaa, mutta mä vaan ennakoin sitä, että sä yrität venkoilla sillä itsellesi pisteitä ensin. No eikä. No niin, muistetaan ensi jouluna, en halua tästä pistettä. kaksi asiaa, mitkä niin kans mielenkiinnolla ja pelolla odotan. Ensimmäinen, jota odotan pelolla, niin on tämä, miten tämä taloustilanne maailmalla kehittyy näin, ja innolla odotan siihen suhteen sitä, että ehkä siinä karsitaan vähän niin tämmöisiä jyviä akanoista, että Ei karsita, koska on se kumma, että kapitalismi ei olekaan ollenkaan pätevä laji siinä vaiheessa, kun se rupeaa koskettamaan rikkaita. Että siinä käy vaan niin, että kaikki jatkaa samaa idiotismia sen takia, koska valtiot rahoittaa sitä idiotismia, vaikka kävisi mitään. Ei joo, nyt jos puhutaan ihan tällä nyt vaikka web-palvelupuolella näin, niin Kyllä se, niillekin tulee omat bailout-järjestelmänsä. Vähintään niille investoijille, että ne voi jatkaa niiden järjettömien panostuksensa tekemistä. Nyt ihan mielenkiintoista, että miten se pyöräyttää, että tämmöiset puljut, jotka niinku mitään ilman selvää bisnesmallia niinku kasvaa, niinku Twitterit ja muut, että kopsahtaako niihin vai kuka ne syö. Ja sitten Barack Obama. Ihan siis, mitä Obaman kausi tuohon tullessaan ja minkälaisia asennemuutoksia mihinkin näin. Tämä nyt ei välttämättä liity teknologiaan, mutta ehkä liittyy teknologiaan, mutta kyllä minä sitä odotan, että mitä tapahtuu. Mitään. Change. Mäkin odotan ihan mielenkiinnolla, että mitä tapahtuu, mutta mä aina toppuuttelen kaikkia, että älkää nyt odottako mitään kovin ihmeellistä, koska se on kuitenkin Yhdysvaltain presidentti, ja se, että joku ylipäänsä haluaa olla Yhdysvaltain presidentti, niin tarkoittaa, että sen täytyy olla aika suoraan sanoen narsistinen tyyppi niin kuin, koska silloin on pakko hyväksyä kaikenlaista täysin pöyristyttävää ihmisoikeus katastrofeja ja muita, mitkä kuuluu ihan niin kuin, en nyt puhu edes mistään Guantanamosta, vai mikä se on, niin, Guantanamosta, vaan puhun niin kuin ihan paikallisistakin systeemeistä, joita on niin kuin pakko kannattaa, että ylipäänsä pääsee läpi, niin en nyt odottaisi mitään keijukaismaailmaa yhtäkkiä syntyväksi. Mutta mä itse asiassa voisin heittää yhden ylimääräisen ennustuksen. Mä ennustan, että meret kiehuu, ilma muuttuu myrkyksi ja otsonikerros palaa pois. Ja jos näin käy, niin mä haluun tuplapisteet. se sulle tuota, no niin, sallittakoon. Mä nappaan jotain, kun mä yritin tässä muistella samaan aikaan, kun te olette tässä höpettänyt. Me ollaan menty jo hippasen niin sanotusti yli ajalla, joten katsotaan nopeasti. Mä näen sen, että me nähdään Beatles vihdoinkin iTunesissa. Jaiku alkaa pikkasen hiipumaan tuossa ensi vuoden puolella, ja me huomataan, että me ollaan aivan uuden, mullistavan yhteisöllisen palvelun piirissä ensi joulujaksossa, ja muistellaan, että niin semmoinen Jaikukin oli jossain välissä. Puhko on saanut aivan uuden listan, me ei enää käytetä Google Docsia, vaan löytynyt vihdoinkin joku parempi. Xbox 360 julkistaa uuden versionsa ensi vuodella, menee kesän jälkeen tuonne loppuvuodelle, ja se saa hyvän palautteen. Me nähdään siinä Blu-ray-toistinta ja muuta vastaavaa. Myös PlayStationista uumalla uutta versiota, mutta se ei kerkeä ensi vuodelle, koska talouden tilanne on se, mikä on. iPhoneista on tulossa uusi versio, AT&T tipahtaa pois kelkasta ja vihdoinkin aletaan saamaan oikeita softia sinne, ja vihdoinkin ensi vuonna se tulee, uskokaa tämän jälkeen, copy paste löytyy iPhoneista. Joo. Ja jouluna mä en käytä iPhonea, vaan mulla on joku uusi puhelin. Pistetään se vielä sinne lisäksi. Okay. Ja sit mua kyrsii, koska siinä vaiheessa copy paste on tullut. Nyt sulattelen tätä sun listaa, näyttää kuin mitään. Ihan hyviä pointteja. Mitä tarvitset uudella pläystäsuunnilla? Eli joku semmoinen siis uusi versio. Kyllä. Mutta niin kuin Xbox 360 sekä tulevassa PlayStationissa, joka vasta tulee sitä seuraavana vuonna, mutta Xbox, joka tulee ensi vuonna, tukee vanhoja pelejä, näin ole yhteensopiva, mutta ollaan korjattu paljon vanhaa ja yritetään sillä kammeta tuota PlayStation 3 ensi vuonna, ja siitä tulee hyvä kilpailu ensi jouluksi. Hei, yksi asia, mitä otan kanssa ihan niin kuin ensi vuodelle, niin kolmosista tuli meille, niin USP 3, että niin kuin varmaan nähdään ensi vuonna jo vähän, että mitä kaikkea se tulee, että no, enkä nyt niin kuin odota mitään USP 3 liitäntäisiä printtereitä, vaan jotain kaistaa kerrankin ihan kunnolla siinä piuhassa, niin että tulisiko jotain oikeasti mielenkiintoista. Mä nappaan vielä sen, että internetyhteys nopeudet räjähtää. Mä käytän tuota sen. Mä veikkaan, että ne kuolee. Näin ollaan päästy tämä vuosi käytyä läpi. Samoin on ennustettu jotain myös tuolle uudelle vuodelle. On aika pistää pillit pussiin ja kiitellä tästä vuodesta kaikkia. Kiitän ensiksi panelisteja, jotka ovat tänään olleet paikalla. Erkka, kiitoksia oikein paljon, että saavuit sieltä ihan eri paikkakunnaltakin uusenlaisen mikrofonitelineiden kanssa puhkun äärelle. Joo, kuten tuossa aikaisemmin jo keskustelimme, niin mikrofonitelineeni koostuu tällä hetkellä Kaari Utrion, Eevan tyttäreistä, Eino Leinon runon juhlaa ja kirjasta ja uusi sivistyssanakirja kirjasta. No niin, siinä on, löytyy paljon tietoa. Siitä sä oot luntanut kaikki nämä asiat. Tutkiva journalisti me on mukana myös ensi vuonna, joten kiitos tästä kuluneesta vuodesta oikein paljon. Kiitoksia myös rakkaalle ystävälle Henrikille, joka siellä Pukkilan suunnalla tuijottelee lunta, mitä täällä ei vain näy. Jos otat kulkemaan ei, tälle ei, kyllä, päin. Kyllä, ikkunat on peitetty. Perinteisen tyyliin. Kiitoksia Henrikille tästä vuodesta. Niin, meillähän vaihtui tässä vetovastuu tässä puolessa välissä vuotta, mutta kiitoksia niistä kaikista tuurauskerrosta, mitä tässä välissä on. Minun mielestäni tämä hommahan toimii loistavasti tällä tavalla. Kiitoksia. Kyllä, ja tämä on Aluksi mietin, että mitenköhän mä sopeudun taas olla silleen, että mä en oo juontaja, mutta mä oon huomannut, että tää on itse asiassa paljon hauskempaa näin, koska tässä on paljon enemmän tilaa olla kärttysä, eikä tarvi huolehtia siitä, että miten tää ohjelma niinku, kulkeeko ohjelman johdevasti eteenpäin, onkohan kaikki saanut puheenvuoron. Aivan. Kiitoksia kuitenkin tuolla paikalla. Kiitoksia kaikille muille panelisteille, joita on tänä vuonna lukuisin määrin meillä ollut paikalla. Välillä on ollut vähemmän porukka, välillä enemmän, mutta näin se menee. Kiitoksia kuitenkin kaikille tasapuolisesti, että näin. Kiitoksia Pörnille. Pörni on Kaunein ja komein podcasteja päällä maan paitsi. No voi, kiitos. Ja tälläkin hetkellä Pörnin hunaja ääni sai tänä vuonna Eerosta kilpailijan, mutta silti me taistellaan. Me tehdään mä ennustan vielä, että minä ja Eero tehdään yksi tämmöinen bassoääninen lähetys kaikille naiskuuntelijoille. Mutta kiitetään myös kaikille, jotka ovat kuunnelleet meitä tämän vuoden aikana. Kiitos teille, jotka kuuntelevat tätä podcastina, ja teitä on lukuisia määriä siellä. On hienoa tehdä ohjelmaa, jos sitä kuunnellaan. Kiitoksia myös kaikille, jotka kuuntelevat tätä livessä. Kiitoksia myös Streaminetin ylläpidolla, joka on mahdollista. Se on muuten tämän vuoden juttu, mikä varmasti unohtui mainita. Minä luulin, että tämä on joulujakso, eikä kiitospäivä. Kiitokset myös heille. Tämä on vuoden viimeinen, pitää äkkiä kiittää. Ei tiedä, kerkeekö enää. Mä kiitän akatemiaa ja vanhempia ja manageria. Ja Jumalaa. Ei, sitä mä en kiitä, sitä mä kiroan. Okei. Okay. Kiitoksia kuitenkin teille kaikille. Puhujankulma jää siis nyt tauolle ja palaa astialle. Jumalan kiroamisesta tuli mieleen tuossa yhdessä. HSTM-liitteen, siinä oli kaikki 60-luvusta niistä näitä silloin jaettiin näitä Jumalan pilkkatuomioita, niin minä ennustan, että vuonna 2009 Puhujankulma saa tuomion Jumalan pilkasta. No, julkisuus, se huonokin julkisuus on. En tiedä. Jäämme siis tässä tauolla ja palaamme astialle tammikuussa, ja mä olen arpunut päiväksi 11. päivän, jotenka olemme silloin jälleen, tässä on muutaman viikon paussi, nautitaan joulusta ja nautitaan uudesta vuodesta, ja muistakaa, kun räjätätte niitä raketteja, että käyttäkää suojalaseja, älkääkä olko Twitterissä silloin, kun sitä teette. Minä en räjäytä rakettia, minä räjäytän vaan podcasteja ja laajakaistayhteyksien nopeuksia. Minulla on kuitenkin oikeus sekä suuri kunnia päättää tämä jakso jouluiseen kappaleeseen. Kappaleen nimi on Tuiki Tuiki Tähtönen, ja sen esittää minun rakas tyttäreni Netta. 2,5 vuotta. Tämä on siis Podsafe-musiikkia. Populistista mukasöpöstelyä. Kyllä. Pahin mahdollinen lopetus. Kyllä. Jotenka hiljelemme. Soita mieluummin vaikka Siika. Ei, se tulee sitten seuraavana vuonna. Näihin kuviin tämän kyseisen kappaleen myötä mä toivotan teille kaikille oikein mukavaa joulua ja hyvää uutta vuotta. Kiitos tästä ja nähdään tammikuussa. Moi moi. Moi moi. Tuikki, Tuikki Tähtönen, intäisin sua kasteiden. Konkehalla voistat maa, katso alas maailmaa. Tuikki, Tuikki Tähtönen, intäisin sua kasteen. Huomio, huomio, huomio. Semmonen keisi tällä kertaa. Olipas huikea jakso. 19.42 on kello.